NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Israëlische leger zegt dat het in de stad Khan Yunis, in het zuiden van de Gazastrook, een Hamas-commandocentrum heeft ontmanteld. Zou een marinecentrum zijn waar duikapparatuur, wapens en handgranaten werden gevonden. Er moeten strengere eisen komen voor VVE-beheerders, vindt de vereniging Eigen Huis. Bewoners laten het beheer vaak over aan externe bedrijven. Die werken zonder kwaliteitseisen en klachtenregelingen. De overheid moet dat veranderen, vindt Eigen Huis. De lava op IJsland dringt steeds verder het dorp Grindavik binnen na de vulkaanuitbarsting van gisteren. Her en der staan huizen in brand. De 4000 inwoners waren al geëvacueerd. En het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Lekker Eigenwijs, heeft de organisatie bekendgemaakt. Het Kinderboekenweekgeschenk wordt geschreven door Pieter Koolwijk, bekend van boeken als Vlo en Stiekel, Bens Boot en Gozert. Het weer, er vallen winterse buien. In het hele land geldt code geel vanwege kans op gladheid. Vanmiddag ook af en toe zon, bij ongeveer 3 graden. En morgen opnieuw winterse buien. ADB Verkeersinformatie. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. De meeste files staan nog in het zuiden van het land en rond Nijmegen. Een paar files springen eruit. De A4 richting Antwerpen is dicht tussen Bergen-op-Zoom en Hogerheide na een ongeluk. Het verkeer kan er wel mondjesmaat langs via de vluchtstrook. Ten noorden van Amsterdam loopt het verkeer nog vast op de A7 en de A8 bij knooppunt Zaandam. Dat komt door een ongeluk op de A8, maar de weg is daar weer vrij. Rond de A27 van Breda naar Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum 10 kilometer file met een half uur vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. 3 kwartier vertraging zien we op de A50 van Arnhem naar Oss tussen de knooppunten Grijzoord en Bankhoef. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en de Waalbrug bij Nijmegen 5 kilometer file. Daar is de vertraging een half uur. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Rudy van Belkom, directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Goedemorgen. Goedemorgen. Met u blikken we straks vooruit op de uitreiking van de Big Brother Awards voor organisaties en personen die inbreuk maken op onze privacy en vrijheden. Een aantal interessante genomineerden staan er op het lijstje. Voor het Mediaforum baant zich op dit moment een weg door de witte ochtendspits Omroep Max-baas Jan Slachter. Met hem en de gezamenlijke Vaderlandse pers kijken we naar Suriname. Want sinds vrijdag is de vraag bij veel media. Waar is Desi Boutersen? Dat weet ik niet. Ik weet niet wat hij gaat doen. Ik heb geen contact met hem. Maar voorlopig is hij er niet. Ja, mevrouw Boutersen zelf wist het vrijdag ook niet, zei ze. NRC constateert dat wij in Nederland daar meer mee bezig zijn dan in Suriname. Daar wil men vooral dat het rustig blijft. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl, want de ogen zijn vandaag en morgen gericht op de Eerste Kamer. De spreidingswet blijkt helaas bittere noodzaak. Deel uw ervaring. 0800-1101. Vandaag wordt de spreidingswet behandeld in de Eerste Kamer. Het is een soort stok achter de deur, zodat elke gemeente zijn eigen bijdrage gaat leveren. De staatssecretaris is weer aan het bedelen bij gemeenten om opvangplekken om te voorkomen dat mensen buiten moeten slapen. Ik ben het bedelen helemaal zat. En Van den Burg is aan het bedelen omdat te weinig gemeenten asielzoekers willen opnemen. Doet een beroep op het kabinet en de Eerste Kamer om voor de duur van de formatie een pas op de plaats te maken met het wetsvoorstel spreidingswet. De crisis dreigt weer heviger te worden. Dit weekend was het weer overvol in de opvang. Vang in Ter Apel. Ja, die wet had er eigenlijk al moeten zijn. En gaat over tot de orde van de dag. Ja, spraakmaker is dus Rudy van Belkom. Ja, Rudy, burgemeesters dragen als argument om geen asielzoekers op te nemen aan dat ze geen ruimte hebben of geen faciliteiten. Ja. Maar u denkt dat het ook een draagvlak is, hè, dat een rol speelt. Ja, het was natuurlijk wel het politieke thema. En afhankelijk van de politieke wind die er waait natuurlijk, en ook in een gemeente, ja, kunnen er andere opvattingen over zijn. Mm-hmm. Dus het wordt nu heel erg gericht op plekken, locaties, et cetera. Maar ik zou ook wel een kaartje willen zien. Hoe zit het eigenlijk met de acceptatie hiervan? Wat is het publieke draagvlak? Wat is de mening op de straat? Ja, want wel belangrijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers. We hebben in het verleden wel gezien dat als er geen draagvlak is, dat mensen zich daar ook tegen gaan keren. En dat levert hele nare situaties op. Ja. We gaan kijken naar wat u hierover te zeggen heeft. Werner Oldekalter, die belde ons vanmorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het eens of oneens met de stelling? De spreidingswet blijkt helaas bittere noodzaak. Daar ben ik het niet mee eens. En heel simpel, hij wordt gebruikt als schaamlab voor bestuurders die niet wil opkomen voor het algemeen belang. En daarnaast zit er een ander punt wat op dit moment speelt. En dat wordt veel te weinig benoemd. Ik hoop dat het vandaag nog wordt besproken in de Eerste en Tweede Kamer. Of Eerste Kamer vandaag en morgen. Als je de wet helemaal leest, met alle bijlagen, alle mogelijkheden, de uitzonderingen, et cetera, dan zitten er een aantal financiële prikkels in. Wanneer die is ingegaan voor de nieuwe gemeentes die ze dan spontaan zullen aanmelden, het kan ineens. Omdat er namelijk meer geld wordt geboden vanaf dat moment dat die geldt. En de gemeentes zijn krap bij kas, dus die hebben geld nodig. En kijk, wij hebben hier in het noorden, ik zit zelf in het Hoge Land, wij hebben hier een nood-AZC gehad in Zoutkamp. We hebben in Delfzijl een AZC, we hebben vlakbij in Te Apel zitten we hier. Ik heb zelf kennissen die bij het AZC werken. En ja, de tendens is gewoon, men speelt met geld. Het gaat alleen maar om geld. Ja, ik moet dat denk ik even duiden voor mensen die de wet niet zo duidelijk hebben gelezen. De NOS zegt, een gemeente die snel binnen 3 maanden een duurzaam opvang levert met meer dan 100 plekken voor meer dan 5 jaar krijgt €5.000 per plek. Als een gemeente alleen maar snel is, is de beloning €2.500 per plek. Ja. Een afwachtende gemeente die er tussen de 3 en de 8 maanden over doet, maar uiteindelijk wel duurzame plekken levert, krijgt €4.000. Ja. En tot slot een afwachtende gemeente die gedwongen moet worden, krijgt uiteindelijk niet meer dan €1.500. Klopt. En u zegt, daar zit het hem in. Daar zit het hem in. Ze wachten gewoon af. Ja, want kijk, de kas is vol. En uiteindelijk geld open deuren, dat zie je van de valk in zijn eend, helemaal beschikbaar als er maar genoeg betaald wordt. Mm-hmm. Kijk, en de feitelijkheid is, de grondwet en de bestuurscontractwet en een aantal andere wetten bieden genoeg mogelijkheden aan de bestuurders om dat soort zaken te realiseren. Het is onwil die wordt gesteund vanuit de gemeenteraden die niet de confrontatie met hun burgers aan durven te gaan en niet feitelijk voor het algemeen belang gaan. Ja, dank u wel. Werner Oldekalter was dat. Frank van der Valk, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons ook vanmorgen. Wat vindt u van de stelling? Nou, ik ben een erge tegenstander van die spreidingswet. En ik hoop ook dat die niet aangenomen wordt. Ik vind dat een overruling van de plaatselijke democratie. Mm-hmm. En dat moet je in een democratisch land niet willen hebben. Nee. En hoe lossen we dit probleem dan op voor Ter Apel? Nou, dat is een rijksoverheidsprobleem. En de rijksoverheid heeft de laatste jaren, als ze iets niet aankomt, hè, dat hebben we gezien bijvoorbeeld met de jeugdzorg, dan gooien ze dat over de schutting bij de gemeentes. En dat zijn zij nu weer aan het doen. De Rijksoverheid heeft een bepaald asielbeleid. Er komen hier te veel mensen naartoe. Mm-hmm. Te veel mensen die hier ook eigenlijk helemaal niets te zoeken hebben, omdat het vaak ook economische vluchtelingen zijn. En nu kunnen zij dat niet aan. En nu willen zij met een spreidingswet dit op het bordje van de gemeentes gaan gooien. Ja, ik vind dat fout. Ja, maar hoe kunnen ze dat dan, de huidige situatie die nu in Ter Apel is, daar los je de instroom nu even niet mee op. Dat is een ander probleem. Daar zou minister van de Burgemeer zijn, of staatssecretaris van de Burgemeer zijn best voor moeten doen om die instroom te gaan beperken. Maar we zitten nu met het probleem Ter Apel, zegt de burgemeester daar ook, help ons nu. Dus die instroom die helpt voor morgen, zou je kunnen zeggen. Maar de problemen in Ter Apel spelen nu en daar hebben we nu dus even die spreidingswet voor nodig, omdat gemeenten, die komen dus hen niet helpen. Hoe ziet u een oplossing voor nu? Nou, daar is die spreidingswet dus veel te definitief voor. Okay. Want u zegt zelf van, nou, eigenlijk moeten we de instroom gaan beperken. Dan moeten we daar geen spreidingswet voor creëren, want dat is definitief. Dan kunnen we in de lengte der jaren gemeentes asielzoekerscentrum opleggen. Dat moeten wij helemaal niet willen. Dus het zit in een definitieve karakter voor u? Veel te definitief. Wij moeten die instroom gaan beperken. Mm-hmm. Wij moeten stoppen met het geven van verblijfsvergunningen. Ieder verblijf moet tijdelijk zijn. Is het probleem over? Gaan we terug? Neemt u nu bijvoorbeeld Oekraïne. Ik kan mij heel goed voorstellen, ik vind ook dat we de Oekraïne moeten blijven steunen. Mm-hmm. En ik kan mij heel goed voorstellen dat de Oekraïners in het begin van de oorlog gevlucht zijn. Maar 80% van de Oekraïne is nog vrij. Het is geen leuk land misschien nu om te leven, maar 80% is nog vrij. Toch verblijven er nog ontzettend veel Oekraïners in andere landen. Wij moeten veel meer toe naar gaan schuilen in de regio. Ja. En dan ontstaan deze problemen niet. Nee, maar u zegt eigenlijk dus, heb daar oog voor. En wat er dan op dit moment nu gebeurt in Ter Apel, dat is gewoon even zo. Dat lost zich dan vanzelf wel op als die instroom uiteindelijk ook opdroogt. Wij moeten die instroom gaan beperken en daar moet Van den Burg veel harder aan werken. En daarvoor ben ik ook ontzettend blij dat de fractie van de VVD in de Tweede Kamer het licht heeft gezien en zich tegen deze wet heeft gekeerd. Ja. Kijk, dus complimenten aan de VVD-fractie. En ik hoop dat ze in de Eerste Kamer ook massaal tegen gaan stemmen. Ik vraag me af, ik hoor in de hele redenatie niet de mens. Wat is eigenlijk humaan om te doen? Nou, weet u, ik denk dat elk individu die in Nederland asiel aanvraagt, die heeft een punt. Het is natuurlijk een fijn land hier om te wonen. Maar de massaliteit maakt het voor een land onbeheersbaar. En dat zie je natuurlijk ook, bijvoorbeeld Nederland. In Nederland hebben jongere asielzoekers bepaalde privileges boven anderen. En ook dat heeft een aanzuigende werking. Ja, overigens is die aanzuigende werking is niet bewezen. Maar u zegt wel, heb er oog voor dat die spreidingswet niet permanent moet zijn. Dat hoor ik u vooral zeggen. U bent bang voor dat permanente karakter van die dwang. U zegt, dat moeten we gewoon niet doen. Nee, ik zeg, die hele spreidingswet moet er niet komen. Oh, die moet er überhaupt niet komen. Nee. En zeker niet. Maar goed, als die niet komt, dan is die er niet. En dan is die ook niet permanent. Dus dat is waar. U blijft mij iets ontlokken, maar die wet moet er niet komen. En nou, dan misschien kan ik via hieruit deze bedrijfsruimte dan ook de Eerste Kamerleden oproepen, van beste Kamerleden, doe het niet. Hij moet er niet komen. Dank u wel dat u in de uitzending wilde komen. Frank van der Valk was dat. Goos de Boer, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent van de regionale omroep RTV Noord en jullie hebben onderzoek gedaan in welke gemeente nu wel en welke Nederlandse gemeente niet asielzoekers opvangt. En daaruit blijkt dat 1/3 van de ruim 300 gemeenten al jarenlang geen enkele vluchteling opneemt. Willen die het gewoon pertinent niet of is er geen ruimte of is er geen draagvlak? Wat is er aan de hand? Ja, dat is de vraag. Willen is kunnen, zeggen ze ook wel. Maar ja, die gemeenten zeggen toch vooral, we hebben geen ruimte. Onze gemeente is te klein. Dat soort argumenten wordt met name gebruikt. Terwijl de indruk toch bestaat dat er wel gemeenten zijn die zoiets hebben. Ja, dat gedonder met onze bevolking, dat willen wij niet. Nee, maar dat betekent dat er geen draagvlak is. Dat is ook een goed argument, toch, zou je zeggen? Zeker zonder meer, dat is wel belangrijk. Maar ja, aan de andere kant is er wel een probleem in Ter Apel, want de boel is gewoon helemaal verstopt. En Ter Apel, ja, zijn ze echt ten einde raad. Dat geldt voor de mensen die binnen zitten in dat aanmeldcentrum. Hè. Onhygiënische toestanden, we hebben alle berichten gezien. Mm-hmm. Ja, en in Ter Apel en omgeving, de bevolking, de overlast, die zijn daar helemaal zat van. En ja, op een of andere manier wordt het niet opgelost. Ja. Dus ja, daar komt toch wel die spreidingswet vandaan. Ja, maar we hoorden net Frank van der Valk zeggen, ja, dat is dwang. Dan dwing je gemeente om iets te doen waar eigenlijk bijvoorbeeld helemaal geen draagvlak voor is. Waarom gaan ze niet gewoon die instroom beperken en dan lost het probleem zich uiteindelijk vanzelf op, zonder dwang? Ja, maar daar gaat het niet om, want het gaat om het moment van dit, als je het over de problemen in Ter Apel hebt. Dat is nu vol, dat zijn de mensen die al binnen zijn, dat zijn de mensen die zich gemeld hebben. Die moeten doorstromen, kunnen niet doorstromen. Dus je zou ook kunnen zeggen van ja, er komt een nieuw kabinet, ander beleid misschien, instroom. Maar daar gaat het helemaal niet om, het gaat om wat er al binnen is. Ja. En op welke manier dat vervolgens het land ingaat. Maar de angst bestaat dan dat die spreidingswet er voor altijd is. Die kan dan altijd weer uit de kast getrokken worden. Daar zit in. Dat klopt. Dat is wel een permanente stok achter de deur. Is geen prettige stok, lijkt mij. Dus ik kan dat heel goed voorstellen. Je kunt ook zeggen van, dit zijn de problemen van nu. Dat komt nog voort uit het demissionair kabinet van nu. Dus die moet dat oplossen. Dus dan stel je daar een termijn aan. Maar ik weet niet of de Eerste Kamer zover is en dat nog kan. Want die wet is wel weer, dat maakt het ingewikkeld, door de Tweede Kamer aangenomen. Ja, de vorige Tweede Kamer. En nou ben je ook in Den Haag, om de debatten in de Eerste Kamer deze dagen te volgen. Om 10:30 wordt er begonnen. Wat verwacht je daarvan? Ja, moeilijk in te schatten. Hè? Ik merk wel dat er hier en daar, en ik denk dat de burgemeester van Westerwolde met zijn bijna tranen, laat ik het zo zeggen, met zijn emotie, ook wel iets gedaan heeft. Er zijn wel wat schuivende panelen. Ja, het wordt gewoon hartstikke spannend. Zeer spannend, want het kan beide kanten oprollen. En ja, als je gaat tellen, kon dat wel eens op één zetel, kon dat wel of niet de spreidingswet worden. Ja, want hoe tel je dat dan? Nou ja, als je kijkt naar tot nu toe, hè, de standpunten van de partijen. Ik hoor wel dat binnen de BBB, de grootste fractie 16 zetels, dat die tegen die spreidingswet is. Dat geldt feitelijk ook voor de VVD, maar ook binnen de VVD. Hè, we kennen de positie van de staatssecretaris. Mm-hmm. Die vindt dat die spreidingswet er wel moet komen. Ja, dat snap ik ook wel, want dat kan hem ook het vegenlijf redden. Nou ja, dat zijn al twee grote fracties. De PVV tel je erbij op, zit je al op 30. En dan heb je nog een aantal kleinere fracties. Ja, 21, ik dacht 3 zetels. SGP, nou ja, als je dat allemaal optelt, kom je op 37 zetels. En er zitten er 75. Dus net niet genoeg. Maar politiek. Kunnen ook individuele Eerste Kamerleden hier op hele andere gronden toch nog van hele andere partijen toch nog weer tegen gaan stemmen. Het kan allemaal. Het wordt spannend. Dankjewel. Goos de Boer was dat van RTV Noord. Inmiddels binnen Jan Slachter. Goedemorgen, Jan. Sneeuwstormen. Ja, was het hels op de weg? Het was hel. Nee, het viel allemaal wel mee. Maar op een gegeven moment zat ik midden in een sneeuwstormpje. Dat was toch een kleine auto, die maakte een enorme schuiver. Ik denk, geen goede winterbanden. En dan denk je wel, ik weet zeker dat er een engelbewaarder bestaat. Oh. Mooi, hè? Mooi. Maar, nee, het was best wel... Ja, en dan kom je hier binnen en dan valt het weer mee. Het is, maar ik heb er wel... Het sneeuwt nou niet meer. Nee, 7:30 vertrokken. En ik kom nu net binnen. Ja, nou, fijn dat je er bent. Gezellig. Veilig en wel. De stelling van vandaag is de spreidingswet. Blijkt helaas bittere noodzaak. Ja. Eens of oneens met de stelling? Bittere noodzaak, ja. Ik bedoel, niemand zal de beelden... Iedereen zal de beelden we hebben gezien van de burgemeester van Ter Apel. Dat is toch wel een noodkreet. En dat gaat echt om mensonwaardige situaties daar zo. Maar ik ben het ook met wat ik net even in Vlaarde opving... het er ook mee eens dat we iets moeten doen aan de instroom. Ja. Maar daar hebben we nu niks aan, want die mensen zijn er. Dus er zal wel wat moeten gebeuren. Maar de instroom, daar moeten we echt wat aan doen. Want anders blijven we iedere keer met dit probleem zitten. En dan komt het echt niet goed. Gaan we naar Klaas Sloots, burgemeester van Stadskanaal, dat tegen Ter Apel aan ligt. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. U heeft vorige week een delegatie van 13 Eerste Kamerleden ontvangen om te laten zien hoe u de opvang in uw gemeente regelt. Denkt u dat Kamerleden nu anders tegen de spreidingswet aankijken? En zo ja, hoe anders? Ik denk dat de 12 Eerste Kamerleden een heel goed inzicht hebben gekregen in hoe de dagelijkse gang van zaken is rond opvang van asielzoekers. We hadden mensen van de IND, van het COA, van de veiligheidsregio, van de politie en natuurlijk van de gemeente Westerwolde zelf. Die allemaal aan de Eerste Kamerleden hun ervaringen hebben verteld. Mm-hmm. En ik weet zeker dat de boodschap goed is overgekomen. Ja. Bij af en toe kon je een speld horen vallen. En zaten daar dan ook Kamerleden tussen die twijfelden of ze voor of tegen moesten stemmen? Ze hebben bij ons geen stemverklaring afgelegd bij de bijeenkomst. Maar van welke partijen? Kwamen ze van alle verschillende partijen? Of ja, was het? Okay. Ja, van links tot rechts. Hè. Dus ook 21 bijvoorbeeld was er. En Partij van de Arbeid, GroenLinks. Bijna alle partijen waren er. Ja. Nu horen we dat het vooral in Ter Apel ook daar... er zijn natuurlijk sprake van schrijnende situaties in de opvang zelf. Maar je hoort ook dat inwoners heel veel overlast ondervinden van asielzoekers. Met name die uit veilige landen. Daarvoor is het draagvlak mede niet zo heel groot in heel veel gemeenten. Hoe gaat het in uw gemeente met de opvang van asielzoekers? Hoe ervaren bewoners het? Ja, draagvlak is iets waar je aan moet werken, dat voorop gesteld. En de heer Slachter, die zojuist een paar dingen over de spreidingswet zei, die zei ook, die maakte precies de splitsing die wij ook in het Stadskanaal hebben gemaakt. Namelijk, je hebt een discussie die gaat over de instroom van asielzoekers. Maar je hebt ook een discussie, en daar gaat de spreidingswet over, is hoe verdeel je de mensen die al in Nederland zijn op een goede manier en zorg je ervoor dat je die humanitair opvangt. En dat hebben we hier ook heel duidelijk uitgelegd. En dat is ook elke keer wat je nu moet doen. Ja. Is een cruciale week voor u deze week? Want er wordt volgende week over gestemd, hè? Vandaag en morgen over gesproken. Ja, het is denk ik een cruciale week voor de asielzoekers in Nederland. Er zijn nog 111 gemeenten die zouden moeten bewegen. En als ze dat doen, wil ik er wel bij gezegd hebben, dan hebben we geen asielcrisis. Dank. Klaas Sloots was dat, burgemeester van Stadskanaal. Hanne van Aert is ook burgemeester, maar dan van Loon op Zand. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de VVD en ik begreep dat u behoorlijk boos was in uw partij de behandeling van de spreidingswet in de Eerste Kamer wilde uitstellen. Hoe kijkt u nu naar de opstelling van uw partij in Den Haag? Ik moet heel eerlijk gezegd zeggen dat ik daar weinig beeld bij heb. Ik denk dat de voorgenomen motie zoals die toen destijds ter tafel lag, dat die in ieder geval afgezwakt is. Nog los van de inhoud, maar vooral omdat het staatskundig niet helemaal correct was wat er gebeurde. Maar ik wens mijn partij in de Eerste Kamer deze week vooral veel wijsheid toe. Ja, verwacht u dat Eerste Kamerleden van de VVD tegen de lijn van de huidige Tweede Kamer zullen gaan stemmen, de huidige fractie? Nou, ik verwacht van mijn partijleden in de Eerste Kamer dat ze vooral doen wat ze moeten doen, hun taak en hun rol uitvoeren. En dat ze daarbij ook in het oog houden en vooral blijven voelen dat dit een kwestie is, precies zoals mijn collega Klaas net ook aangaf. Dit heeft weinig te maken met instroom, maar dit heeft alles te maken met hoe zorg je voor mensen als ze al eenmaal in het land zijn. Ja. En dat heeft dus vooral te maken met waar zit je hart en ben je bereid om daarna te luisteren. En houdt u zich daar dan ook actief nog mee bezig met het contact met die senatoren? Belt u ze bijvoorbeeld? Nee. Ik heb één VVD-senator een berichtje gestuurd en hem vooral veel wijsheid toegewenst. Dat is omdat ik hem persoonlijk ken. En voor de verdere rest voel ik me niet geroepen om mijn partijleden te gaan beïnvloeden. Nee, want iedereen wil natuurlijk weten hoe breed leeft dit nou binnen de VVD. Dat kan cruciaal zijn of deze wet erdoor komt of niet. Jawel, nee, maar goed, de partijleden van de VVD hebben eerder op een congres al met elkaar aangegeven. Weet je, we zijn niet blij met de spreidingswet, maar we zien wel dat het noodzakelijk is. En hebben daarbij ook aangegeven op de ALV van doe dit nou met elkaar. Dus ik denk dat het geluid van de achterban heel duidelijk is. Nog los van de discussie over hoe kijk je naar de instroom, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Ja, want u ziet dat los van elkaar. Zeker, zeker. Nee, kijk, en weet je, dat is natuurlijk precies het gesprek wat je nu met elkaar ook voert. Hè. Is die spreidingswet, is dat een ideale oplossing? Nee, want het is een onderdeel van een oplossing. Maar volgens mij moet je het een doen en het ander niet laten. En dat is nu met elkaar die spreidingswet zo snel als mogelijk ter tafel leggen en uitvoeren. En tegelijkertijd met elkaar. En dat is dan de oproep aan de formerende partijen. Maak een beetje vaart, zet dit onderwerp hoog op je agenda. En kom met iets menselijks en iets uitvoerbaars. En dan zijn we allemaal blij. Dank, Hanne van Aert, burgemeester van Loon op Zand. Dan gaan we naar kinderombudsman Margriet Kalverboer. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u roept eigenlijk de Eerste Kamer op de situatie van kinderen zwaar te laten meewegen bij de behandeling van de spreidingswet. Ja, dat klopt. De kinderombudsman heeft een adviserende taak op wetgeving en beleid waar kinderrechten mee gemoeid zijn. En wij hebben gekeken naar als je nou het niet invoert, wat is dan de situatie voor kinderen? En als je wel invoert, wat zou dan de situatie voor kinderen kunnen zijn? En dan komen we erop uit dat kinderrechten beter gewaarborgd zijn met invoering van de spreidingswet dan zonder. En hoe dat komt hebben dat? We geadviseerd. Waarom wordt dat beter? Nou, dat heeft het woord spreiding zegt het al. Kinderen zijn niet gebaat bij het leven in noodopvanglocaties die eigenlijk te groot zijn voor het aantal mensen wat er is. En ga je spreiden. Ik las een stukje van een burgemeester die zei, ik hoef er eigenlijk maar 6 op te vangen bij de spreidingswet. Dat is prima. Doe dat dan. Mm-hmm. Want dan hebben die, misschien ouders en kinderen, zullen niet voor overlast zorgen in je gemeente. En ze hebben een plek. Ja. En kinderen hebben recht op extra bescherming van de staat. Ja. En die krijgen ze nu niet. Nu horen we in deze uitzending verschillende mensen die uitgesproken voor deze wet zeiden. Eigenlijk veel meer mensen die voor de wet zijn dan tegen. Gelukkig spraken we ook Frank van der Valk, want die deelt dus de mening in Den Haag. Hoe verklaart u dat die stemming in Den Haag zo anders is? Ja, ik heb het idee dat wanneer je, en dat zei ook een van de sprekers, wanneer je werkelijk zou verdelen en wanneer iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid zou nemen, dan heb je niet meer dat kleine dorpen heel veel mensen moeten gaan opvangen. Want dan vangen ze na rato vangen ze mensen op. En ik vind de discussie over die spreidingswet enorm vervuild. Het is net alsof je het instroomprobleem, wat er dan nu is of zou zijn, oplost met het niet invoeren van de spreidingswet. En dat is echt, naar mijn idee, niet juist. Als iedereen zijn aandeel zou nemen, dan heb je een gelijke spreiding en heb je ook geen last. Mm-hmm. En dan heb je ook niet de crisis zoals die nu is. Ja, ik zat nog na te denken over dat permanente karakter. We gaan er dan heel erg van uit dat wij tot het einde der tijden in de positie verkeren dat wij mensen kunnen accepteren. Maar ik zit er gewoon hard op te denken, wat als de dijken breken? Wat als wij zelf vluchteling worden? En mensen gaan dan praten over beheersbaarheid, capaciteit, et cetera. Ik mis toch een beetje dat menselijke aspect. En dat we ons ook, dat empathische, dat we ons ook kunnen verplaatsen. Van wat als je voor gesloten deuren staat? Wat doet dat met de mens? Ja, mag ik nog even één voorbeeld aanvullen? Tijdens een werkbezoek hoorde mijn woordvoerder vorige week dat kinderen in de noodopvang niet meer drinken of veel minder drinken dan ze nodig hebben. En dat is omdat ze niet naar de wc willen, want de wc's zijn vuil. En dat is één van de dingen die met menselijkheid en met dijken breken te maken heeft. Stel je voor hoe het is om daar met je gezin te zitten en niets te mogen, geen autonomie te hebben, dan krijg je problemen. Terwijl als we spreiden en het gaat om minder mensen op een ruimte, dan lossen die problemen zich op. Dank u wel. Kinderombudsman Margriet Kalverboer was dat. Gaan we naar Frits Wester, politiek commentator voor RTL Nieuws. Goedemorgen, Frits. Goedemorgen. Ja, de eenpitters in de Eerste Kamer kunnen de wet aan de meerderheid helpen. 50PLUS en OPNL, de samenwerkende regionale partijen. Of juist niet natuurlijk. Ook juist niet, ja. Kun je er iets over zeggen? Nou ja, kijk, het wordt spannend. De huidige coalitie in de Tweede Kamer, de huidige coalitie, de coalitie mogelijk in wording, zeg maar even. Mogelijk, dat moeten we nog wel bij blijven zeggen. Verzetten PVV, NSC, BBB en VVD. Nou, die zijn in de Tweede Kamer dus tegen. Nou, NSC heeft geen zetels nog in de Eerste Kamer, want toen bestond de partij van Pieter Omtzigt nog niet. Mm-hmm. BBB bij far de grootste. Maar die hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer. Die hebben inderdaad nog een aantal andere partijen nodig. Ja, 21, 3 zetels. PVV, 4 zetels. Forum voor Democratie. En dan, ja, dan komen ze er nog net niet. En SGP natuurlijk ook. Dan heb je ongeveer dezelfde partijen die in de Tweede Kamer tegen waren. Ook in de Eerste Kamer. Ja, en dan inderdaad de onafhankelijke senaatsfractie. Dat is een senaatsfractie die vertegenwoordigt vooral regionale partijen. Zoals bijvoorbeeld de Friese Nationale Partij. En dan ook 50+. Ja, wat gaan die doen? Dat is natuurlijk de afgelopen weken zijn er gesprekken met die partijen gevoerd. Van wat willen jullie? Kunnen jullie ons helpen? Kunnen jullie ons steunen? Nou, vooralsnog hebben ze daar geen duidelijkheid over gegeven. En dan is er nog een andere complicerende factor. Gaan alle VVD-senatoren wel tegen die wet stemmen? Ja. Want het kan best zijn dat een aantal toch zeggen, nou ja, gehoord ook het aantal VVD'ers in het land, VVD-burgemeesters, die zeggen, doe het toch maar. Ja, ik voel mezelf toch wat onafhankelijk. Ik ga toch voor die wet stemmen. Ja. Nou, als dat gaat gebeuren en die wet zou daardoor wel weer worden aangenomen, ja, dan is dat wel weer uitermate pijnlijk voor de VVD-leider. Ja. Landelijk, de Zulkus, in de onderhandelingen allemaal. En datzelfde, zoiets zou ook wel kunnen gaan gebeuren bij BBB van Caroline van der Plas. Ja. Dus het hangt ook, het staat of valt ook dus gewoon met de VVD. Is die stemming eigenlijk geheim? Nee, het is niet geheim. Nee. Het is gewoon openbaar. Dus, maar het is maar net de vraag, hoeveel ruimte krijgen de senatoren? En senatoren zijn over het algemeen iets eigenwijzer dan Tweede Kamerleden. om hun eigen afweging te maken. Dat hebben we toen vaker gezien bij spannende stemmingen in de Eerste Kamer. Maar er valt dus nog niks zinnigs over te zeggen, Frits, over welke kant het dubbeltje opvalt. Eigenlijk nog niet. Kijk, en daarna is het natuurlijk altijd zo, wat er ook uitkomt, voor de spreidingswet of tegen de spreidingswet, een nieuwe coalitie, ja, die kan het altijd weer veranderen. Als er een nieuw kabinet komt van de partijen die nu aan het vergaderen zijn, het informeren zijn, ja, dan kunnen die de boel altijd weer aanpassen. Frits, het zal wel een hoofdelijke stemming worden dan, toch? Als je... Dat neem ik aan, dat een van de andere partijen wel een hoofdelijke stemming aanvraagt. Nou ja, we kennen het allemaal in de Eerste Kamer. Ja. Hans Wiegel destijds tegen. Ja. Ja. Dankjewel Frits Wester voor jouw duiding. Tot zover Stam.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, de spreidingswet is helaas bittere noodzaak. Er is zoals altijd een discussie in onze community. Wilt u lid worden en meepraten? Meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Met de Rabo ZZP-rekening sta je er niet alleen voor. Je doet het samen, om sterker te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp. Of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Moet je horen. Deze hypotheek combineert de financiering van de eigen woning met vermogensopbouw in een levensverzekering, vermeerderd met winstdeling. Sorry hoor, maar nu weet de klant nog steeds niet of dit de juiste hypotheek is. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro voor maar €9,95 op vitepro.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Ligt het in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. En midden in het bos. Oké. Huur een camper bij GoBooney en bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op GoBooney.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross vanaf €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. All-in. En met private flex lease kun je vanaf €20 extra al na 1 jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. NPO Radio 1. 10 uur. Desi Boutersen, die zich vrijdag had moeten melden, is in Venezuela, meldt de Times of Suriname dit weekend. We nemen zo de berichtgeving in Suriname en in eigen land over de voortvluchtige veroordeelden onder de loep. Nu eerst gevecht en aanval in het zuiden van Gaza. Daarover meer het NOS-journaal met Jan van der Putten. In het zuiden van de Gazastrook worden zware gevechten gemeld. Het Israëlische leger zegt een vrachtwagen onder vuur te hebben genomen, omdat die werd volgeladen met wapens voor Hamas. En het leger zegt dat er een commandocentrum is ontmanteld van de Hamas-marine. De correspondent van de tv-zender Al Jazeera meldt dat het leger een pad baant voor tanks en andere zware voertuigen om dieper Khan Yunis in te komen. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, heeft opgeroepen tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza. Het moet volgens hem een gezaghebbende conferentie zijn waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een twee-staten-oplossing. De Israëlische regering ziet zo'n oplossing niet zitten, zegt correspondent Nasra Habiballah. Want zij zien een aparte Palestijnse staat als een bedreiging. En veel Israëliërs die denken er ook zo over. Daarnaast speelt ook bij een deel van de bevolking, en dus ook bij bepaalde politieke partijen, nog een religieus aspect een rol. Want men gelooft in die kringen dat het Palestijns gebied ook toebehoort aan het Joodse volk. De Chinese minister zegt dat de oorlog in Gaza veel slachtoffers maakt onder onschuldige burgers en tot ernstige humanitaire rampen leidt. In Noord-Holland en Utrecht vangt ongeveer de helft van alle gemeenten al jaren geen asielzoekers op. Via de spreidingswet zou daar verandering in kunnen komen, omdat gemeenten dan verplicht worden asielzoekers op te vangen. Vandaag wordt die wet in de Eerste Kamer behandeld. De exportwaarde van de Nederlandse popmuziek steeg afgelopen jaar met 15% naar bijna €200 miljoen, meldt organisatie Buma Cultuur. Vooral buitenlandse optredens van Tiësto, Martin Garrix en Afrojack brengen veel geld op. Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar Lekker Eigenwijs. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De Kinderboekenweek Geschenk wordt geschreven door Pieter Koolwijk, en dat is de schrijver van Gozert. In IJsland stroomt de lavastroom na de vulkaanuitbarsting van gisteren steeds verder het dorp Grindavik in. Op meerdere plekken staan huizen in brand. De 4000 inwoners van het dorpje waren al geëvacueerd, onder wie de Nederlandse Ruben van Zuilen. Ook zijn huis loopt gevaar, vertelt hij. Er is een kans dat het overeind blijft staan. Ik zit toevallig nu rechtstreeks te kijken. En wat ik kan zien is dat het lijkt dat het een beetje het afnemen is. Maar dat is heel moeilijk te zeggen. Want het kan zomaar zijn dat het weer aanneemt of toeneemt, zeg maar. Dus er is een kans dat ons huis eventueel wel ondergaat, ja. Het is de tweede keer binnen een maand dat de vulkaan in IJsland uitbarst. Hoe lang het gaat duren is onduidelijk. In Turkije is de Israëlische voetballer Sagiv Yeheskel gearresteerd. De speler van Antalyaspor had gescoord tegen Trabzonspor. En na het doelpunt toonde hij een tekst op zijn arm die verwees naar de aanval van Hamas op 7 oktober, gisteren 100 dagen geleden. De Turkse justitie bekijkt of hij daarmee heeft aangezet tot haat. En het weer, winterse buien met hagel, sneeuw of regen. In het hele land is het code geel vanwege kans op gladheid. Er is ook wat zon en het wordt een graad of 2. Morgen wat minder buien en ongeveer 2 graden. Gaan we naar de situatie op de weg. Wijnand Zwaan weet er alles van, want je zit bij de ANWB, toch Wijnand? Ja, zo is dat. De ochtendspits die is uiteraard drukker verlopen dan gebruikelijk door het buiige weer, het winterse weer, ook vooral in het zuiden van het land. Maar goed, de files lossen nu wel vrij snel op. Op een paar uitzonderingen na, op de A4 richting Antwerpen, bij knooppunt Zoomland, 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Er gebeurde daar een ongeluk. De weg was een tijdje dicht, maar inmiddels is de weg weer vrij. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, bij de afrit Oud-Beijerland, 8 kilometer file met 20 minuten vertraging. A58 Bergen op Zoom richting Breda tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 10 kilometer met een half uur oponthoud. En op de A325 van Arnhem naar Nijmegen, voor de Waalbrug bij Nijmegen, 2 kilometer. De vertraging is een kwartier. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Kies uit 600 opleidingen. NHA.nl. Ga je erover schrijven? Lees het openhartige boek van Herman Koch over het leven en de liefde van La Familia. Ga je erover schrijven? Van Herman Koch. Nu in de boekhandel. Ga voor Excel of een andere beroepsopleiding. NHA.nl. Aldi presenteert de XXL voordeelweken. Snoeptomaten 1 kilo voor €2,99. Shawarma 900 gram voor €4,99. En deze week nergens goedkoper. Marcus Koffie 2 pakken voor €5,49. Dus minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. NHA thuisstudies. Misschien betaalt je baas het wel. NHA.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Kan jij 8 minuten dansen met de verfrissende energie van 1 Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de energie van een Kanzi-appel uit Nederland. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. En we stellen de mediagenieke vraag, waar is Boutersen? Want hij had zich moeten melden vrijdag om zijn straf uit te zitten. Maar er is een interessant verschil in de berichtgeving in Nederland en die in Suriname zelf. En de rijken moeten meer belasting betalen om de ongelijkheid in de wereld tegen te gaan. Hoeveel impact heeft die weinig verrassende boodschap van Oxfam Novib? Dat ga ik bespreken met Jan Slachter van Omroep Max. Joost Oranje, hij is van de onderzoeksredactie van de NOS en NTR. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Net binnen. En mijn spraakmaker vandaag is Rudy van Belkom, directeur van de stichting Toekomstbeeld ter Techniek. Maar voordat we gaan beginnen, gaan we even naar de Australian Open. Dat volgen we vandaag, waar Arantxa Rus net is begonnen aan haar partij in de eerste ronde. Marcella Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat het ervoor? Ja, nou, ze zijn net begonnen. Het staat 1-1 in de eerste set. Rus tegen een Oekraïense speelster, Kalinina. Die is geplaatst. Die is ook nummer 30 van de wereld. Rus 45. Rus heeft een heel goed jaar achter de rug. Goede voorbereiding ook. Stond in de kwartfinale in Hobart. En begint ook lekker. Begon op love met haar eigen service. Kalinina, een goede service game erachterna. Dus ondanks het hele lange wachten, want het is nu 8 uur in de avond in Melbourne. Gelukkig wat koeler. Nog steeds 27 graden. Ze moesten ongelooflijk lang wachten op een mannenpartij. En dan is het ja je zenuwen managen, je energie managen. Het is wachten, wachten, wachten. En dan moet je vlammen. Maar ze beginnen alle twee sterk. We zijn nog maar net begonnen, maar ik zie mooie rallies. Rus serveert nu. Het staat 1-1 in de eerste set. Marcella Mesker, dankjewel. Bij Hoogtepunten horen we je graag weer. Dan gaan we nu naar jullie mediamomenten. Joost, ik begin met die van jou. De woorden van Mark Rutte deden jou terugdenken aan een oorlog alweer 20 jaar geleden. Dat hebben Amerika en Engeland gedaan met onze steun, zowel politiek als we hadden ook een stafofficier, dus niet operationeel, maar wel in het team betrokken. En dat vonden wij zo belangrijk, deze chirurgische operatie, om daarmee raketinstallaties en lanceerplatformen En ook radarsystemen uit te schakelen, omdat die aanvallen van die Houthi-rebellen echt een bedreiging is voor de scheepvaart. Ja, dit gaat dus over die aanval op de Houthis, waar het kabinet aan meedoet. Met één stafofficier heeft Nederland meegeholpen, zou je kunnen zeggen. En dit rijmt met de woorden, Joost, uit 2002, toen de VS en de Britten Irak binnenvielen. Ja, ik dacht, waar heb ik dat vaker gehoord? Politieke steun. Ik werkte destijds bij NRC Handelsblad als onderzoeksverslaggever en ben daarna heel erg ingedoken over eigenlijk de hele simpele vraag van wat houdt politieke steun eigenlijk in? Wat betekent dat nou concreet? Nou goed, daar kwam van alles uit. En uiteindelijk een hele commissie, Davids, de voormalig president van de Hoge Raad, die heeft daar toen een groot onderzoeksrapport over geschreven. Met die politieke steun aan de Irak-oorlog. Ja, over de politieke steun die Nederland toen gaf aan Amerikaans-Britse inval in Irak. Onder het mom dat er massavernietigingswapens waren die er vervolgens niet bleken te zijn. Dat hele verhaal. Ik moest er toch even aan denken, omdat hoewel het een hele andere casus is en lang geleden, heeft het natuurlijk toch ook wel overeenkomsten. En heeft het vooral te maken ook met de uitkomsten van dat rapport van die commissie Davids, waar het vooral heel erg ging over hoe goed ben je nou als Kamer wel of niet geïnformeerd? Wat weet je er nou eigenlijk van? Wat voor informatie sijpelt erdoor? En laat je je ook niet als Nederland te veel voor het karretje spannen van in dat geval de Amerikanen en de Britten. En ik dacht, hoe is dat eigenlijk in deze situatie gegaan? Datgene wat Rutte zei was nou niet heel erg verhelderend daarover. En vervolgens kreeg het natuurlijk ook een politieke dimensie, omdat de huidige Kamer kwamen er verschillende geluiden van sommige fracties die zeiden van het CDA, ik zag Henry Bontebal in opeens zeggen van nou ja, je moet het demissionaire kabinet ook een beetje ruimte geven. Maar NSC bijvoorbeeld, Nicolien van Vroonhoven, die ook in opeens zat, die zei tegenovergesteld, die zegt ja, we moeten erover geïnformeerd worden. Laten we even naar ze luisteren. Als Nederlanders zijn betrokken, zo is de regel. En daar moeten we ook echt aan vasthouden. Ja. En als je Nederlanders de oorlog instuurt, of als er gevaar is dat je als Nederland de oorlog betrokken raakt, dan moet de Tweede Kamer echt betrokken worden. Ja. Dat is een principe. Goed, u eens? Nou, nee, omdat ik vind dat je een kabinet, ook als het demissionair is, niet vleugellam kan maken als het over dit soort internationale dingen gaat. Het gaat om het informeren van de Tweede Kamer. Ja. En dat moet ook gebeuren. Kan toch ook vertrouwelijk? Zo snel mogelijk. Ja, nou, dat kan ook. Hè. Dus daar ben ik niet tegen. Heel eenduidig is het niet, hè? Nee, het is niet heel eenduidig. En het is even los van deze casus, die natuurlijk heel wezenlijk is, is het wel interessant aan het worden dat hoe langer die formatie duurt, hoe ingewikkelder het natuurlijk wordt om op een goede manier die verantwoording ook af te leggen als demissionair kabinet aan de nieuw gekozen Kamer. En dat wordt des te ingewikkelder als dat de vormen kabinet een toch wat andere kleur heeft dan het vorige. Bij de vorige formatie werd het kabinet eigenlijk gewoon gecontinueerd. Uiteindelijk was dat dezelfde kleur wat eruit kwam. Nu lijkt het toch op, tenminste als deze informatie gaat lukken, dat er een toch wat andere politieke kleur is. En hoe verhoudt zich dat dan met datgene wat een demissionair kabinet doet? Mm-hmm. En hoe ingrijpender die beslissingen zijn, en dat is dit nogal, hoe meer dat onder spanning komt te staan. Dus dat is wel een interessante politieke discussie. Kortom, zouden de formerende partijen, althans die nu aan het praten zijn met elkaar, dezelfde beslissing nemen als dat Rutte nu heeft gedaan? Bijvoorbeeld, en dit is natuurlijk wel een heel wezenlijk punt, want Rutte legt natuurlijk uit waarom hij dat doet over het belang van Nederland en dat er ook een Nederlandse officier bij betrokken is. Ja. Maar hij doet dat achteraf, nadat het besluit genomen is. In andere landen die veel actiever erbij betrokken waren, Amerika en Engeland, was het parlement wel van tevoren geïnformeerd. Ja. Wat Van Vroonhoven ook zei. Dus dat is best wel een interessante discussie, waar precies die grens loopt. Ja, want wat kwam daarover uit die commissie Davids? Zijn daar heldere afspraken over gemaakt? Nou, de commissie Davids, daar is natuurlijk heel duidelijk uit naar voren gekomen dat Nederland wel die politieke steun gaf, maar eigenlijk geen idee had waarom ze dat eigenlijk deden. En of bijvoorbeeld die claim over die massavernietigingswapens, maar ook de volkenrechtelijke aspecten die erin zaten. Mm-hmm. Hè, kan je wel zomaar op basis van een claim een ander land binnenvallen? Daar waren allerlei juridische waarschuwingen over gegeven. Mm-hmm. Ook in het Nederlands ambtenarenapparaat. En dat was allemaal terzijde geschoven. De Kamer wist er al helemaal niks van. Nee, precies. Over dus, die informatiepositie. Dus, daar zijn niet echt lessen uitgetrokken. Dus hoe dat beter kan. Zoals je het nu hoort, niet. En het is nu des te prangender in zo'n situatie waarin er geformeerd wordt en er een andere politieke kleur dreigt te ontstaan. Wat zijn de beweegredenen op basis waarvan informeer je dan de Kamer wel of niet? Jan, hoe heb jij geluisterd naar de woorden van Rutte? Wat ik wel, ik weet niet hoe het is, maar had de Tweede Kamer dit tegen kunnen houden? Had de Tweede Kamer, als ze waren geïnformeerd, of heeft Rutte in die zin gewoon de mogelijkheid dit te beslissen zonder instemming van de Tweede Kamer. Ik hoorde je net zeggen dat de premier van Engeland wel het Lagerhuis had ingeroepen, maar dat was volgens mij de dag daarna dat er een debat was. Nou, volgens mij ook wel daarvoor, maar omdat zij natuurlijk veel actiever, en dan kom je ook weer in een hele andere, dat hebben we in Nederland ook, hè, zogenaamde artikel 100 procedure, krijg je een 100 brief. Dat is niet zo, maar het gaat natuurlijk meer, volgens mij nog ineens zozeer over het feit of je het kan tegenhouden, maar meer om het principe wanneer je het precies aan de orde stelt, wanneer je het dus deelt met de volksvertegenwoordiging en dus ook met het volk. En er is zeker wat voor te zeggen om dat te doen zoals het nu gegaan is. Dat kan ook. Maar het is wel een interessante discussie. En dat bleek maar weer bij die uitzending van Op 1... dat daar heel verschillend over gedacht kan worden. En dit gaat nu over een groot internationaal conflict. Maar als deze formatie nog heel lang gaat duren, dan kunnen er natuurlijk ook allemaal andere dingen komen. Ja, waarbij het heel interessant is, waarbij de Kamer natuurlijk toch in zekere zin dan ook buitenspel zet. En het levert dus ook heel interessante journalistieke vraagstukken zeker, op. Zeker, ja. Jan, jouw moment dan. Het gaat over een column in de Volkskrant. Ja, van afgelopen weekend met de kop: de NPO mag dan een teringzooi zijn. Het is tenminste onze teringzooi. Ja, de NPO is een teringzooi, maar wel onze teringzooi. Dat we het woord even twee keer mogen zeggen hier. Is op zich ook wel mooi, toch? Geschreven door Emma Curvers. En nou ja, het is een column, dus het is pittig. Dat hoort ook bij een column. Maar daar maak ik me in die zin ook wel zorgen over, dat er dus de afgelopen periode bij de NPO heel veel dingen zijn gebeurd die nou niet zo netjes zijn verlopen. Nu druk ik me heel genuanceerd uit als ik het heb over Ongehoord Nederland, waar de voorzitter van de Raad van Bestuur, Frederik Leeflang, de staatssecretaris verzocht om ze uit het bestel te kieperen. En daar heeft de staatssecretaris van gezegd: 1, mevrouw, daar gaat u niet over. 2, ik ga er ook niet over. En als er iets is, ik zeg nu even mijn eigen woorden, hebben we daar het commissariaat voor de media voor. En als er echt een strafrechtelijk feit gepleegd zou zijn, dan is er een rechtbank voor. Dat is natuurlijk wel een enorme nederlaag voor de NPO, mm-hmm, voor Leeflang. En je ziet ook dat op het moment dat, als we nu kijken naar de uitslag van de verkiezingen, waar 2,5 miljoen mensen op de PVV hebben gestemd, en ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Ongehoord Nederland dat geluid vertegenwoordigt, hebben zij ook een plek, verdienen ze ook een plek in het bestel. Hè? Want er wordt nu wel gesuggereerd dat het linkse bolwerk wat de NPO zou zijn, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want zowel moeten wij daarvoor zijn voor rechts, voor links, voor iedereen in Nederland. Mm-hmm. Maar goed, we hebben dan nog gehad met Op 1. Communicatie was slecht. Er zijn wat akkefietjes geweest. Ja. Jij wordt overigens ook specifiek genoemd ook specifiek in deze genoemd. Column. Want ze vraagt zich af, hè, jij bent ook iemand die roert in het debat, op Twitter, maar ook in andere talkshows. En zij zegt, op het Mediapark zijn ze duidelijk het stadium voorbij waar je boven een kartonnetje koffievetens uitspreekt. Ja, nou ja, goed. Kijk, op het moment dat er in de media, in de NRC verschijnt, dat ging over de hele affaire met die geheimhoudersverklaring, dat het een initiatief was van de producent. Het ging over gesprekken met Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk heeft een geheimhoudersverklaring getekend op straf van €50.000. Die heb ik ook getekend. En ik weet dat het pertinent zo is, mm-hmm, dat het een initiatief was van Leeflang. Ja. En in de NRC liet de NPO weten dat het een initiatief was van de producent. Mm-hmm. Ja, dan reageer ik wel. Ja. Want ik was er ook bij betrokken. Ja, maar hoe vind je dat je nu genoemd wordt in die column? Want ze zegt, dat is natuurlijk een van de redenen, dat je wellicht jezelf dan aan het aanvallen bent. Nou, nee, ja, weet je, je kunt niet alles onder het tapijt vegen. Ik ga niet, bedoel, er was een compromis dat we zouden zeggen naar buiten, de NPO, Max en de producent, dat ging over die geheimhoudingsverklaring. Daar heb ik toen van gezegd, oké, prima. Maar ga nou niet aan publiek in een krant, mm-hmm, zeggen dat het de producent was. Terwijl ik weet dat het mevrouw Leeflang was die die geheimhoudingsverklaring wilde. Ja, dus dan zeg ik dat. Ja, jij kiest ervoor. Dit hoort allemaal in de openbaarheid. Ja. En wat vind je dat je nu genoemd wordt in die column? Ja, nou prima. Daar heb ik helemaal geen. Er staat wel iets bij ook over Koen Verbraak, dat ik niet wil dat een fragment over een grensoverschrijdend geval, dat ik dat niet in de uitzending wil. Nou, als ik iets wel wil, is dat fragment in die uitzending. Dus maar goed, dat heeft Emma dan niet helemaal goed begrepen misschien. Maar dat ik genoemd word. Maar dat zegt natuurlijk wel iets over het klimaat waar we nu in leven. Dat er weinig echt leiding is. Dat bedoel ik. Kijk, dat durf ik rustig zeggen. Heb ik in een interview onlangs ook gezegd. Ja, ik verlang af en toe wel terug naar de tijd van Sjoerd Rijksman, waar mensen ook heel veel kritiek op hadden. Maar die ging wel voor ons naar het Binnenhof. Die ging wel voor ons bepleiten. Die zorgde ervoor dat er nu al een plan klaar lag bij het kabinet, bij het toekomstig kabinet eventueel, van hoe dat eventueel zou kunnen worden opgevangen. En dat ontbreekt eraan. Dat ontbreekt aan leiding. Er is een angstcultuur, merk ik ook. Ook binnen de NPO, dat mensen niet durven te spreken. Ja. Nou, dat vind ik gewoon zorgelijk. Joost, hoe kijk jij naar deze column? Hoe heb jij hem gelezen? Nou, kijk, het tragische is natuurlijk dat, en Jan illustreert dat hier, gewild of ongewild natuurlijk, op een goede manier, dat ik denk dat de meeste luisteraars van de afgelopen 5 minuten niks begrepen hebben. En dat komt omdat het hier heel erg gaat over geruzie en over structuren en over gedonder in bedrijven en gedonder in omroepen. Ik las zaterdag weer in de Telegraaf dat er bij de AVRO nu ook weer allerlei bestuurlijke onzin is. Ja, op die manier maak je het je als publieke omroep natuurlijk ook wel heel erg moeilijk naar buiten toe. Terwijl de kern van de zaak is natuurlijk gewoon de waarde van het bestaan van een publieke omroep. Even los van welke omroepen en hoe en wat dan ook. Maar hoe het ingericht is, want daar gaat het ook allemaal over. Hoe het ingericht is, en daar kan je een enorme boom over opzetten. In Nederland zijn we ook heel goed in om dat te doen. Vooral ook hier in Hilversum zelf, waarin we ook allemaal denken dat iedereen er heel erg naar ons kijkt. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Maar dat poetst natuurlijk een beetje het wezenlijke deel weg waar het echt om gaat. En dat is de waarde van een publiek omroep in een land, in een democratie, zeg ik maar een beetje pathetisch. Want dat is wel heel belangrijk dat we dat gewoon hebben. En natuurlijk moet die pluriform zijn en natuurlijk moet er een goede journalistieke code aan ter grondslag liggen. Maar het bedrijven van goede, onafhankelijke journalistiek, die verschillende invalshoeken laat zien vanuit publiek belang, en waar je ook een hele grote verantwoordelijkheid hebt als makers daarvan, want het wordt tenslotte mede met collectieve middelen betaald, dat is het wezenlijke deel. En daar moet het over gaan, en niet over al die ruzietjes in de derde gang linksachter hier in het Hilversumse media. Nou, daar ben ik met je eens, maar ruzietjes, bedoel, op een gegeven moment als het echt gaat over van, wordt hier de waarheid gesproken? Ik bedoel, dan vind ik ook wel dat als er iets wordt gezegd wat niet waar is, dan vind ik ook mijn taak, omdat ik erbij betrokken was, om te zeggen van hoe dat het werkelijk zat. Ja. En tegelijkertijd, en daar begint het natuurlijk ook, hoe zijn we georganiseerd? Mm-hmm. Hoe is de NPO georganiseerd? Ja, daar mag je ook kritiek op hebben. Ligt daar niet te veel macht? Daar heeft de commissie van Geel natuurlijk ook het nodige over gezegd. En dat snapt de buitenstaander niet. Maar ik ben het helemaal met Joost eens. We hebben in Nederland, want we hebben nu 2 machtsblokken. Hè. We hebben straks DPG met RTL. Nou, ik zie het zo gebeuren dat Mediahuis ook nog met SBS6 iets gaat doen. Een sterke publieke omroep, dat hebben we echt met elkaar nodig. En daar moeten we ons ook voor inzetten. Dan de vraag die Suriname en ook Nederland in zijn greep houdt. Waar is Desi Bouterse? Van de tot 20 jaar zelf veroordeelde ex-president ontbreekt ieder spoor. Voorstanders van hem verzamelden zich om steun uit te spreken aan Bouterse. En daar was ook zijn vrouw bij. Natuurlijk, als ik deze drukte zie en ik zie mijn partij mensen, voel ik me beter. Ik voel die ondersteuning en daar gaat het om. Waar is hij? Dat weet ik niet. Hij gaat zich niet melden? Nee. Waarom niet? Jullie weten zelf, iedereen. Laten we elkaar niet voor de gekken. Jullie weten dat het een politiek proces is. De manier waarop tijdens de rechtszaak bepaalde dingen tenzij de zeker schoven, kan ik begrijpen dat iedereen in Suriname het als een politiek vonnis ziet. Als ik het was, zou ik ook niet gaan. Dit was afgelopen vrijdag en je hoorde verslaggever Nina Jurna. Ja, er wordt heel veel gespeculeerd. Hij zou zich mogelijk in Venezuela ophouden, schrijft de Surinaamse krant The Times of Suriname. Ja, Joost, jij bent heel veel in Suriname geweest. Je hebt ook een boek geschreven over de decembermoorden. De afgelopen dagen natuurlijk ook weer intensief de Surinaamse pers gevolgd. Ja. Wat wordt daar nou gezegd en geschreven? Ja, ook daar weet men niet hoe het zit. Het is wel fascinerend, hoor. Suriname is een hele kleine samenleving. Hè? Echt een hele kleine samenleving. En het is voor journalisten daar, ook voor de Surinaamse journalisten, is het best wel moeilijk opereren. En vooral als je op ingewikkelde onderwerpen komt. Want iedereen kent iedereen. Er lopen allemaal lijntjes met elkaar. De media zijn ook best wel versplinterd. Je hebt enorm veel radiostations, sites, kranten die ook van oudsher al verschillende stromingen ook vertegenwoordigen. vertegenwoordigen. En het fascinerende is dat je zou denken in eerste instantie dat in zo'n hele kleine gemeenschap waar iedereen elkaar kent, dat je dus uiteindelijk ook wel weet hoe het zit en dat snel dat boven water komt. Maar het tegendeel is het geval. In de Surinaamse pers zelf heeft men geen idee waar Boutersen precies is, maar ook niet wat er de afgelopen tijd precies gebeurd is. Hoe het rondom dat proces precies gegaan is. Ja, en dan krijg je een soort van wild west aan wat ze in Suriname noemen de moffelcorantie, de mondkrant. Hè, het betere roddelwerk. Mm-hmm. En dat zie je dus ook weerslaan in de pers. En soms wat onderbouwder en soms wat niet onderbouwder. Ja. Want bijvoorbeeld dat verhaal van de Times of Suriname, dat die in Venezuela zo zit, dat werd totaal niet onderbouwd. Hoe dat dan zat. En een andere kant die schreef alweer dat hij geloof ik sinds 19 december in het buitenland zou zijn. Waarna vervolgens de dag daarna weer een ander radiostation zei van nee, hij heeft nog met zijn advocaten overlegd tot eergisteren. Dus het is echt chaos wat er gebeurt. Ja. Is er in Suriname eigenlijk een publieke omroep? Of iets vergelijkbaars? Ja, zeker. Er is in Suriname de STVS. En die is er. Maar ook daarvan is het echt heel moeilijk om journalistieke kwaliteit gewoon hoog te houden. Het is natuurlijk maar een heel klein land. En dat hebben we natuurlijk ook in het verleden gezien. Met alle dingen die daar gebeuren. Met de drugseconomie. Met de grote problemen in de gewone economie. Met allerlei corruptiezaken. Ook in de huidige regering. Met natuurlijk het 8 december moordenproces. Mm-hmm. En alles wat daar is uit is voortgevloeid. Er is maar heel weinig zelfstandige onderzoeksjournalistiek. Volgens NRC volgens NRC is de ophef hier in Nederland groter hierover dan in Suriname zelf. Klopt dat in de media? Wat de decembermoorden betreft klopt dat wel. Omdat dat natuurlijk een zaak is die echt heel lang geleden is. Hè. We praten over die in 1982. En er zijn natuurlijk een hele generatie aan jonge Surinamers die nog ineens geboren waren of heel jong en dat helemaal niet hebben meegemaakt. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat de hele kwestie van de decembermoorden en het belang van de rechtsstaat en dat deze zaak ook echt uiteindelijk geweest is en dat met name de rechters van Suriname hebben aangetoond daar uiteindelijk toch koers in te houden, dat natuurlijk wel een heel wezenlijk punt is. En dat de mensen die ertoe doen dat natuurlijk ook wel zien in Suriname. En het is niet voor niks dat Boutersen natuurlijk nu weg is, want hij heeft natuurlijk inmiddels wel door dat hij een probleem heeft met deze onherroepelijke veroordeling. Denk je dat hij in het buitenland zit? Ik weet het niet. Kijk, het probleem is dat hij niet zo makkelijk in het buitenland kan zijn, omdat hij ook internationaal staat gesignaleerd vanwege een eerdere veroordeling in Nederland, vanwege een drugszaak. Er zijn maar twee landen in de regio waar hij heen kan, omdat Suriname daar geen uitleveringsverdacht mee heeft. Dat is Cuba, waar hij wel eens zat vanwege medische behandeling. En dat is Venezuela, waar hij een zegtend vriend te hebben in de leider daar. Maar of hij dat echt doet, ik vraag het me af, want de vraag is natuurlijk wel, wat dan? Want dan komt hij in een soort van ballingschap terecht. En dat zou ook een... Maar hij kan ook niet maanden in een kelder Nee, dat kan ook niet. Dus daar gaan ook allerlei geruchten over. Bijvoorbeeld het verhaal dat de regering het eigenlijk wel goed zou uitkomen dat hij een beetje op de vlucht is en dat er dan ook wat onrust wordt getemperd. Een ander verhaal is dat Boutersen uiteindelijk wel in de cel terechtkomt, maar daar als een soort van martelaar voorafgaand aan de verkiezingen van volgend jaar een soort antiheld gaat uithangen. Ook als boegbeeld van zijn partij, de NDP. En dan probeert een verkiezings winst te halen en dan alsnog uit die gevangenis onder die ongevangenisstraf uit te komen. Dus dit verhaal is voorlopig nog niet voorbij. Je moet echt waden door een jungle van speculaties. Hè? Ja, tot slot, is er, Joost, in de Surinaamse media kritiek nog op de Surinaamse overheid? Je hoort van sommige kanten natuurlijk wel kritiek en ook wel terechte kritiek. Want daar zegt men natuurlijk terecht van president Santokki, die hier formeel natuurlijk buiten staat omdat het een juridische zaak is. Het is een zaak van de rechterlijke macht en nu van het OM om hem op te pakken. Maar Santokki heeft altijd erop gehamerd dat de rechtsstaat gerespecteerd moet worden en dat het vonnis uitgevoerd moet worden. Maar dat betekent natuurlijk wel dat de overheid al zijn middelen in moet zetten om hem ook achter de tralies te krijgen. En het begint natuurlijk langzamerhand toch wel gênant te worden dat dus niet lukt. Dus dat blijft natuurlijk wel een politieke discussie ook. Tot slot, het is een jaarlijks ritueel met de aanloop naar het World Economic Forum. Door NRC omschreven als de politieke economische hoogmis in het Zwitserse Davos, komt Oxfam Novib met cijfers over de groeiende ongelijkheid in de wereld. En vandaag vooral de nadruk op de toenemende macht en het vermogen van de superrijken. Jan Slachter, deze superrijken, is dat nog iets waar jij je over opwindt? Nou, ik ben geen superrijke, maar er zijn natuurlijk wel een aantal superrijken in dit land. En ik vind het altijd wel iets te gemakkelijk als je dit onderwerp ter sprake wil brengen om dat dan gelijk te linken aan de superrijken. En we weten bijvoorbeeld dat een man als bijvoorbeeld Bill Gates, een superrijke man, heel veel goede doelen ondersteunt. Ik weet ook van een aantal mensen hier in Nederland die superrijk zijn, die dat ook doen, die dat alleen niet aan de grote klok hangen. Dus om die tegenstelling iedere keer maar weer te gebruiken, vind ik iets te gemakkelijk. Maar dat er iets moet gebeuren aan de ongelijkheid in de wereld en het inkomensverschil, prima. Maar om dat nou aan die mensen op te hangen, vind ik iets te gemakkelijk. Ja. Joost, het zijn dus berichten, elk jaar komt hij weer. Ik hoorde hier en daar het woord sleets al voorbij komen. Word je daar ook een beetje cynisch van? Dat is, we constateren het en... Nou, kijk, cynisme is nooit de beste voedingsbodem voor journalistiek. En het is natuurlijk wel zo dat, dat het iedere keer weer komt. En het komt natuurlijk ook van een club, laten we eerlijk zijn, die daar ook gewoon een lobby voor voert. Ja, dat precies. Is hun bestaansrecht. NoVIP is een club die staat voor gelijkheid. Dus die weten dat natuurlijk ook slim met de nodige PR-middelen te planten. Maar dat neemt niet weg dat het wel een heel wezenlijk probleem is dat hier wordt aangekaart. En natuurlijk is het lekker om dat via een paar rijke mensen in de etalage te zetten. Mm-hmm. Maar het fundamentele probleem van de groeiende ongelijkheid in heel veel landen, ook hier in Nederland, hè, kijk maar naar de lopende discussie over de bestaanszekerheid. Dat komt natuurlijk niet nergens vandaan. Dat heeft hiermee te maken. En dus in die zin is het ook wel weer logisch dat het er is, maar zou ik journalistiek vooral dat punt oppakken en er dieper induiken en proberen het actueel en origineel te maken. Ja, en ook eens kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk wel. Bijvoorbeeld, dat schrijft de NRC op het einde van het stuk, er is nu een minimumwinstbelasting van 15% voor grote multinationals, hè, vanuit de OESO. Denk ook aan de politieke discussies over meer belasting voor de rijken rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Jan, zo kun je het ook zien. Zo kun je het ook zien. En dat is op zich ook wel goed. Misschien voor mensen langzaam, maar er gebeuren dingen. Er gebeuren wel dingen. En ik vind het heel goed dat die discussie iedere keer weer gevoerd wordt. Maar ja, goed, mijn bezwaar is daar tegen die rijken. En ik bedoel, als ik kijk, ik ga dat niet doen, maar naar het salaris van de directeur van Oxfam NoVIP, denk ik, nou ja, zo slecht heb je het ook weer niet. Dus weet je, dat zijn allemaal van die dingen. Dat wordt vaak mensen verweten. En laten we gewoon die discussie voeren. En de bestaanszekerheid. Er zijn heel veel mensen in Nederland die niet rond kunnen komen, die naar de voedselbank moeten. Ik vind dat we daar moeten we het over hebben. En dat het rapport elk jaar komt, daarvan zeggen jullie dat het in de media ook weer verschijnt. Prima. Prima, we hebben het erover. Nou ja, kijk, ik denk wel dat we moeten oppassen niet al te erg te versimpelen. De fundamentele discussie over hoe je uiteindelijk de economie die je met elkaar doet, hoe je dat verdeelt, op welke manier, en hoe je het recht van de sterkste en het recht van de rijkste zoveel mogelijk probeert in te perken, daar hebben we natuurlijk middelen voor. Met een belastingstelsel, met een pensioenstelsel. En hoe die discussie gaat, is natuurlijk wel heel relevant. En moet af en toe ook wel weer even ontvlamd worden. Ja, dat kan hiermee dus een mooi haakje zijn. Ja. Dank jullie wel voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum vandaag. Jan Slachter en Joost Oranje. NPO Radio 1. Het is 10:30. U krijgt het NOS Nieuws van Jan van der Putten. De politie in Breda is in de wijk Hoge Vught woningen binnengevallen. Er worden huiszoekingen gedaan, er zijn mensen aangehouden. Hoeveel is nog niet bekend. In Berlijn wordt massaal gedemonstreerd door Duitse boeren. Die zijn boos omdat de regering een aantal belastingvoordelen schrapt, zoals een gereduceerd tarief op diesel. Aan dat protest in Berlijn doen duizenden trekkers mee. De Eerste Kamer begint rond deze tijd aan de behandeling van de spreidingswet. Die moet het mogelijk maken dat gemeenten desnoods verplicht worden asielzoekers op te vangen. En in Turkije is een Israëlische speler van voetbalclub Antalyaspor gearresteerd. Toen hij had gescoord liet hij een tekst op zijn arm zien die verwees naar de terreuraanval van Hamas. Israël is kwaad en zegt dat Turkije zich gedraagt als de uitvoerende macht van Hamas. Gaan we naar Wijnand Zwaan bij de ANWB. Wijnand, het is nu 10:30, zoals gezegd. Hoe is het nu op de weg? Ja, bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A50 Arnhem richting Oosten rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein over 8 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N233 van Kesteren naar Veenendaal, tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen 4 kilometer. Hou daar rekening met een half uur tijdverlies. Tot 10:30, Roos Abelman. Hoe voorkomen we een collectieve zware pijnstillerverslaving in ons land? Die vraag leg ik zo voor aan Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg. Goedemorgen. Goedemorgen. En welkom, meneer Bouvy. Welke heftige pijnstiller is het populairst en daarmee het gevaarlijkst? Kun je dat zo zeggen? Het gevaarlijkste niet, maar het populairste in Nederland is de oxycodon. Oxycodon. En wat is dat voor een pijnstiller? Oxycodon is een zogenaamd opioïd. Het is eigenlijk gewoon verwant aan morfine. Het is eigenlijk, als je het chemisch bekijkt, bijna hetzelfde als morfine. Ja, we kennen natuurlijk de situatie in Amerika, waar het heel erg uit de hand loopt met die pijnstillerverslaving. En wij kijken zo meteen naar hoe dat nu in Nederland is en wat er eventueel tegen te doen. En we blikken straks ook vooruit op de uitreiking van de Big Brother Awards voor organisaties en personen die inbreuk maken op onze privacy en vrijheden. Met onderzoeker Rudy van Welkom doe ik dat. Kleine bloemlezing van de genomineerden Dylan Jesselgus, de Marechaussee en techbedrijven Meta en X. Dat zometeen, maar eerst gaan we naar Rotterdam. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag wordt ons uitzendbureau bemenst door Marielle Beers, die op zoek gaat naar antwoorden voor onze spraakmaker. Marielle, goedemorgen. We hebben je dus naar Rotterdam gestuurd. Waar precies? Nou, ik ben onder een potvis doorgelopen, langs verschillende mammoeten, ijsberen, een snoek zelfs ook gezien. Dus wat denk je, waar zou ik kunnen zijn? In het Natuur- en Historisch Museum in Rotterdam natuurlijk. En dan. Ik dacht, kan van alles zijn, ja. Maar dat is het dus. Oké, mooi. Kan van alles, ja, overal ja. Zijn potvissen in Rotterdam natuurlijk. Ja. Nee. En wat doe ik tussen al deze dieren? Nou, de vraag die ga ik lekker spelen aan onze spraakmaker van vandaag, Rudy van Welkom. Want waarom stuurt u mij naar deze dieren toe? Ja, het is een kleine anekdote. Mijn vriendin die heeft een ezeltje geadopteerd. Er is zo'n soort sanctuary waar dan achtergestelde ezels worden opgevangen. En die worden dan gevoed, et cetera. En toen zei ik, nou ja, dat is super initiatief natuurlijk. Maar laten we hem dan ook een keer bezoeken. Het ezeltje heette Charlie. Ik zeg, laten we een keer op bezoek gaan bij Charlie. En toen belden we dus die opvang. En toen zeiden ze, ja, maar Charlie is op vakantie. Dus dacht ik, hè? Een ezel opvangt te huis en die ezel is op vakantie en wij doneren. Hoe zit dat nou precies? En toen dacht ik, maar gaan dieren in het wild eigenlijk op vakantie? Ja, los van het feit dat dit wel heel erg naar zwendel klinkt, zou ik wel zeggen, check nog even of ze echt bestaan en of het ezeltje inmiddels weer terug is van vakantie. Is het natuurlijk wel een ontzettend leuke vraag, want gaan dieren op vakantie? Nou, ik heb geen flauw benul, maar gelukkig Bram Langeveld, de conservator van het Natuurhistorisch, staat naast mij, samen met hele mooie skeletten van allerlei soorten zoogdieren, walvissen. We kunnen hier uren over praten, maar we gaan eerst even terug naar die vakantie. Want is het eigenlijk mogelijk dat dieren op vakantie gaan? Nou ja, huisdieren die gaan inderdaad wel op vakantie. Vaak tegen wil en dank. Maar wilde dieren echt op vakantie? Nee, niet precies zoals wij dat doen. Maar je hebt natuurlijk verschillende soorten vakanties. Je hebt de actieve vakantie, je hebt de all-inclusive vakantie, de strandvakantie. Is er dan één vakantie die misschien iets meer bij de dieren past dan wij zouden denken? Ja, misschien die actieve vakantie. Kijk, dieren zijn vaak van nature toch wel enigszins nieuwsgierig. Vaak moeten ze even wennen aan nieuwe omstandigheden, maar gaan ze daarna wel verkennen. Gaan ze nieuwe dingen doen, nieuwe gebieden ontdekken. Misschien valt er wat te halen. Dus dat zou je kunnen zeggen, dat dieren af en toe op een soort van actieve vakantie gaan naar een nieuw gebied. Ik moet meteen denken aan die zwervende vosjes die dan opeens in de stad worden aangetroffen. Nou, exact. Dat is een heel goed voorbeeld. Dat zien we hier ook in Rotterdam. We zien de afgelopen 15 jaar eigenlijk steeds vaker vossen vanuit de duinen de stad intrekken. En inmiddels hebben die dieren zich hier gevestigd. Dus die eerste die waren een soort van vakantiegangers. Maar die hebben eigenlijk een heel nieuwe thuis gevonden. Dus van een survivalvakantie naar een nieuw thuis. En dan kun je natuurlijk ook gewoon vakantie thuis, een beetje relaxen op de bank met een boek. Zo'n soort vakantie. Ja, als je er zo naar kijkt, hebben sommige dieren misschien wel eigenlijk altijd vakantie. Ik denk dan bijvoorbeeld aan een kroeskoppelikaan, zo'n grote vogel. Die gaat een uurtje per dag vis vangen. In dat uurtje vangt hij eigenlijk genoeg voor de hele dag. Ja, en dan de rest van de dag gaat hij eigenlijk maar een beetje zitten, een beetje veertjes wassen, een beetje socializen. Maar heeft hij niet zo heel veel aan zijn hoofd. En dat geldt eigenlijk voor heel veel roofdieren die af en toe eens een voedselrijke maaltijd vangen. Dat kost natuurlijk dan wel even wat moeite. Maar daarna kunnen ze vaak een paar dagen vooruit. Of denk maar aan krokodillen die soms maandenlang niets eten. En dan lekker in de zon liggen eigenlijk. Ja, precies. Ja, zo'n krokodil die grijpt een keer een gnoe, die eet zich vol. En die gaat dan 2-3 maanden liggen verteren, lekker in het zonnetje. En daar staan tegenover bijvoorbeeld herbivoren, planteneters, die vaak groot zijn. Denk maar aan een olifant. En heel energiearm voedsel eten. Een olifant die moet 300 kilo gras per dag eten. En daar is hij 16 uur per dag mee bezig. Dus die is eigenlijk bijna zijn hele leven aan het eten. Dus samengevat kun je eigenlijk zeggen, Een roofdier heeft redelijk veel vrije tijd, maar je kan beter geen planteneter zijn in de dierenwereld, want dan is het keihard doorpezen. In feite wel, ja. Ja, en dat geldt ook nog voor het formaat. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een spitsmuisje, een heel klein beestje, die moet per dag 2 tot 3 keer zijn eigen lichaamsgewicht eten. Elke 2 tot 3 uur moet hij iets eten, want anders verhongert hij. Omdat hij zo klein is, heeft hij zo'n snel metabolisme en verliest hij zo snel warmte, dat hij wel moet. Versus als jij een wat groter dier bent, dan kan het allemaal wat rustiger aan. Tot slot kort, is dat nou ook typisch iets menselijks dat wij zoiets als vakantie aan een dier koppelen? Ja, in feite wel. Hè. Het is typisch menselijk om vanuit ons eigen gedachtegoed te redeneren over andere dieren. Die dieren zelf die zullen waarschijnlijk helemaal niet het besef hebben van goh, ik ga op vakantie. Die zijn eigenlijk vooral gewoon bezig met overleven. Sommigen doen dat met wat meer stress dan anderen. Nou, en het ezeltje dat is in ieder geval hopelijk lekker stressvrij teruggekomen van de vakantie. Dankjewel, Marielle Beers was dat. Het is toch echt een hele leuke vraag. Goed om te weten, ze gaan dus niet echt op vakantie. Nee, maar ze verplaatsen zich wel eens. Nee, ja, precies. En dat is op zich wel logisch. Maar ik hoorde eerder ook dat bijvoorbeeld walvis ook wel spelen. Hè? Dus dat een soort van entertainment. Dus ik dacht, ja, die principes, en het is terecht, hè, antropomorfisme heet dat met een mooi woord, dat we menselijke eigenschappen daaraan toekennen. Maar het is interessant om te weten. Ja, ja. Er wordt toch wel degelijk op verkenning gegaan. En we volgen vandaag de Australian Open. Dat doet Marcella Mesker voor ons. Arantxa Rus speelt in de eerste ronde tegen Anelina Kalinina. Marcella, het stond een half uur geleden nog 1-1. Hoe is dat nu? Ja, het is pas 4-1 voor Arantxa Rus. Het zijn positieve ontwikkelingen, maar het gaat langzaam. We hadden 1 game, de 3e game van deze set, met 10 juices, 6 breakpoints voor Kalinina. Maar Rus zette door en won die game. Dat is wel cruciaal geweest, want als je nu kijkt naar die Kalinina, toch nummer 30 van de wereld, ja, die loopt er toch mentaal en fysiek wat aangeslagen bij. Je ziet er steeds naar de kans kijken. Daar zit haar coach, die is ook haar echtgenoot. Ze loopt een beetje te mopperen. Ze had net weer breakpoints. Maar Rus speelt ijzersterk. Ik moet zeggen, de Nederlandse, 33 jaar is Rus, is in de vorm van haar leven, zou je kunnen zeggen. Want ik zie haar ballen slaan. Nou, dat is een tijd geleden. Die voorhand enorm verbeterd. Vroeger altijd alleen maar cross. En nu pats langs de lijn voor winners. Super fit is ze. Daar staat ze bekend om. Ze staat te springen. Dus voorlopig gaat het de goede kant op. Ze leidt met een break. 4-1 in de eerste set. En ja, heel enthousiast word ik van Arantxa Rus, zoals ze nu speelt. Dankjewel, Marcella Mesker. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben je een echte nieuwskenner en wil je in de studio een leuke geldprijs winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. Het is 10:50 en ik wend mij nu tot de bezorgde hoogleraar hier aan tafel, Marcel Bovy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg. Want die kijkt soms met huiver naar de opiatencrisis in de Verenigde Staten. Verslaving aan zware pijnstillers eist daar inmiddels meer levens dan al het vuurwapengeweld en verkeersongelukken bij elkaar opgeteld. Nou, duidelijk is dat we hier in Nederland die kant niet op willen. Maar ook hier worden die opioïden veel te vaak langdurig voorgeschreven. En het gebruik daarvan is de afgelopen 25 jaar ook sterk toegenomen. En toenemend problematische opioïdengebruik wordt inmiddels ook zichtbaar. En dat is zorgelijk. Ja, meneer Bovy, u leidt een project, hè, dat een opioïdenepidemie in Nederland uiteindelijk moet voorkomen. Maar eerst even, u noemde er net al eentje. Over wat voor middelen hebben we het? Nou, het zijn middelen die dus afgeleid zijn van morfine. En voor een deel van die middelen is direct afgeleid van morfine. En een deel van die middelen die wordt gewoon helemaal synthetisch gemaakt. En die middelen die synthetisch gemaakt worden, daarvan is het middel fentanyl eigenlijk misschien nog wel het gevaarlijkste. Het is nu in Amerika het allergrootste probleem. Mm-hmm. Omdat dat heel erg goedkoop te maken is. Wordt met name in Mexico gemaakt, in allerlei drugslaboratoria en naar Amerika vervoerd. Is in hele kleine hoeveelheden, gaat echt over microgrammen werkzaam. Leidt tot heel veel overdosissen. We weten dat in Nederland een klein beetje fentanyl wel eens is aangetroffen. Maar dat is het gevaarlijkste middel. Oké. Okay. En waarom zijn deze middelen zo verslavend? Ze zijn verslavend omdat het, we noemen het narcotische analgetica. Dat betekent eigenlijk dat ze werken niet op de plek waar je de pijn eigenlijk hebt, hè, zeg maar, waar je een blessure hebt, maar ze werken in je hersenen. En ze hebben eigenlijk een algemeen dempend effect. Dus alle pijn, maar ook allerlei emoties worden gedempt. En sommige mensen die dat gebruiken, die vinden dat heel erg prettig. Ja, krijg je een dekentje. krijg je een redentje over je heen. En sommige mensen vinden dat fijn. Ja, in Amerika overleden in 2022 80.000 mensen aan een overdosis met deze middelen. Hoe groot is het probleem nu bij ons? Is daar zicht op? Kijk, het probleem in Nederland is een stuk kleiner. Er zijn overlijdens, maar dat is echt een fractie van wat er in Amerika gebeurt. Zowel natuurlijk omdat we een kleiner land zijn, maar ook procentueel. Maar in Amerika zeiden ze in 2000, zeiden alle artsen nog van... het gebruik van opiaten neemt heel erg toe, maar dat is helemaal geen probleem, want we moeten gewoon goede pijnstilling geven aan mensen. En mensen raken er niet verslaafd aan. Het leidt niet tot problemen. En 10 jaar later zaten ze wel in de problemen. Dus ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om hier gewoon aandacht voor te blijven vragen. Ja, in Nederland zoekt maar een klein percentage gebruikers echt hulp bij een verslavingskliniek. Ik begreep zo'n 1000 in 2021. Ja. Maar u schat wel in dat dat aantal hoger ligt. Het stijgt heel langzaam. Maar er zijn ook heel veel mensen die nog niet, die hulp niet zoeken. Het is net als met alcoholproblemen of andere verslavingen. Mensen blijven heel lang doormodderen voordat ze echt... De verslavingskliniek is echt het topje van de ijsberg. Ja. Ja, je hebt natuurlijk ook, begreep ik, mensen die verslaafd zijn... die nog prima gewoon naar hun werk kunnen gaan. En je hebt mensen die echt helemaal worden overgenomen door hun verslaving. Ja. Dat zijn ook nog verschillende. Ja. Maar die mensen die prima naar hun werk kunnen gaan... die kunnen er ook niet mee stoppen. Die hebben ook last van bijwerkingen. Die zijn vaak prikkelbaarder als ze hun pillen niet innemen. Ze worden depressiever, apathischer, hebben geen zin in seks. Maar die zullen ook nog. Maar die zullen wellicht minder snel denken. Ik moet hiermee naar een kliniek, want ik red het prima. Ja, en nou, achteraf dan hoor je soms wel eens dat ze zich wel weten of ik heb eigenlijk wel een probleem. Ik kan niet zonder die pillen. Maar ze zien nog niet de noodzaak. Ja. Nu is dus het gebruik van die opioïden in Nederland de afgelopen 25 jaar toegenomen. Sterk toegenomen, zei het. Tot lange tijd dachten artsen dat ze die pijnstillers tamelijk risicovrij konden voorschrijven. Waarom dachten ze dat? Waar was het op gebaseerd? Ja, waar was het op gebaseerd? Er zijn heel veel verschillende factoren. Aan het eind van de vorige eeuw ontstond er heel veel aandacht voor pijn. En er werd gezegd, je moet pijn heel goed behandelen, want dat is echt een ziekte op zich. Dus geen gevolg van iets? Nee, maar een ziekte op zich en die moet je altijd bestrijden. Nou zit er voor een deel wat in, want als mensen acute pijn hebben... bijvoorbeeld na een operatie of na een ongeluk... dan weten we dat het belangrijk is om dan meteen pijnstilling te geven. Omdat dat het herstel op de lange termijn bevordert. Dus daar was men heel erg op gericht. En men vergat een beetje van maar dat is de acute situatie... maar op de lange termijn is het vaak helemaal niet helpend. Oké, dus ze zijn bedoeld... voor kortdurende pijn. Ja. Maar ze blijven voorgeschreven worden... ook voor de lange termijn uiteindelijk? Ja, en je ziet dat eigenlijk het vaak fout gaat. Omdat in het begin van die situatie met pijn... is iedereen erop gericht om de patiënt met pijn te helpen. En die patiënt zegt dan, ik heb nog steeds pijn. Kan ik niet wat meer krijgen? En dan denkt men van, gebruik was een paar dagen. Ik verhoog de dosering nog wel eventjes. Mm-hmm. Maar we zien eigenlijk ook uit alle onderzoeken waar we kijken naar... wat voorspelt nou of iemand een langdurig gebruiker wordt... dat het eigenlijk lijkt voor een heel groot deel bepaald wordt... in die eerste dagen, weken van het gebruik. Als iemand dan terugkomt, sneller voor een herhaalrecept... snel meer gaat gebruiken, doosverhogingen krijgt... dan zitten ze er vaak aan 6 maanden nog steeds aan vast. Ja, maar dan zou je zeggen... dat weten alle artsen, huisartsen die dit soort medicatie voorschrijven... en die zeggen dan, het is echt voor kortdurend gebruik... hier is paracetamol. Nou, dat duurt een tijdje, omdat het natuurlijk vaak wel goed gaat. Hè. Er zijn een heleboel mensen die krijgen deze pijnstillers... en die vinden dat dekentje helemaal niet zo fijn... En dus die denken van, ik word je apathisch van, ik heb geen zin meer om te sporten. Of wat ik net zei, geen zin meer in seks. Ik stop daar zo snel mogelijk weer mee. Het is maar een klein deel, 1 op de 10, misschien 2 op de 10... die gevoelig is voor dat dempend effect. Ja. Dus je ziet het ook als voorschrijver, bij heel veel mensen zie je het gewoon goed gaan. Je ziet dat die het kort gebruiken en stopt. Maar die groep die het langdurig blijft gebruiken, wordt natuurlijk wel steeds groter. Ja. Zijn huisartsen zich wel voldoende bewust van de risico's, denkt u? We hebben daar wel eens enquêtes over gedaan, onder huisartsen, ook onder apothekers. De meerderheid die ziet de gevaren wel. Ja. Een klein deel die ziet de gevaren niet, maar dat is echt een minderheid. Ja, het zal ook niet altijd makkelijk zijn, denk ik. Als je een patiënt tegenover je hebt die in een spreekkamer... die ontzettend veel pijn heeft, zeg dan maar eens... zeg dan maar eens van... Zet een molletje. Ja, en vooral op de lange termijn gaat je het niet helpen. Nee. We gaan even naar een huisarts zelf. Doortje Graafmans is bij ons. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, hoe gaat het bij u? Ik zei het net, ik kan me voorstellen dat het best ingewikkeld is... als u een patiënt in uw spreekkamer krijgt en die zegt... ik heb ontzettend last van pijn, om dan niet te zeggen... hier is nog een klein kuurtje. Nou, kijk, ik denk dat wij... Tuurlijk, als iemand met een hernia zit of acute pijn... dan schrijven we het wel eens voor. Maar inderdaad ook altijd met de nadruk op dat het kortdurend is. Een deel van wat we voorschrijven is natuurlijk mensen in de laatste levensfase. Hè, waarbij je niet meer zo bang hoeft te zijn voor die verslaving. Ik denk dat dat een doelgroep is waar we het ook aan voorschrijven. Maar natuurlijk komt er ook een groot deel komt uit het ziekenhuis met die oxycodon. En dan is het dus aan onze schone taak om dat weer eruit te krijgen. Lukt dat altijd? Meestal wel natuurlijk. Hè. Wat ik net ook hoorde, de meeste mensen vinden het ook helemaal niet zo'n fijn middel. Maar je ziet, wij krijgen natuurlijk mensen met allerlei soorten operaties weer terug naar huis. Wij weten ook niet altijd even goed van wat kun je nou verwachten na zo'n operatie? Hoe lang is het nog normaal dat iemand zo ontzettend veel pijn heeft? En natuurlijk wel ook tegen de achtergrond dat we weten dat het na een paar weken ook eigenlijk helemaal niet meer zo goed helpt. Maar dan nog heb je altijd een beetje de discussie van de patiënt die heel veel pijn heeft. En jouw theoretische kennis, zeg maar, die ook niet voor elke operatie even goed is. En je ziet wel steeds meer hoor dat er dat de brieven uit het ziekenhuis zeggen en de huisarts geen oxycodon meer voorschrijven. Hè, en dat wat meer benadrukt wordt. Maar ik vraag me wel af in hoeverre de patiënt ook op de hoogte is van die afspraak en die inhoud van die brief. En bent u ook wel eens onder druk gezet door een patiënt om extra voor te schrijven? Nou, we hebben natuurlijk wel een beetje in de praktijk onze draaideurpatiënten, waarvan we weten dat die die het gewoon echt chronisch gebruiken en waar we veel zorgen over hebben. Kijk, wij overleggen elke dag met de apotheek over recepten waar vragen over zijn. Dus daar zitten ook bijvoorbeeld veel van die oxycodon-vragen in. Maar soms, heel eerlijk gezegd, je hebt ook patiënten die het al jaren in een soort status quo gebruiken. En waar we dan toch maar hele duidelijke afspraken mee maken, waarbij we bijvoorbeeld op het recept zetten, dit is genoeg voor 1 week of hè, dus dat je steeds hele strakke afspraken maakt. Dat zijn mensen vaak ook met een verslavingsverleden. Ja, waar je dan toch een beetje een soort wankel evenwicht mee probeert te bereiken. Ja. En dat maakt het praat het niet goed, maar dat is wel een beetje. Ja, waar je met een enkele patiënt, hè, want dat gaat echt over een enkele, een soort evenwicht probeert te bereiken dan in vredesnaam maar, zeg maar. Ja, want moet je het ook afbouwen, normaliter? Kun je gewoon hardcore stoppen? Of moet je echt als huisarts iemand daarbij altijd bij begeleiden? Nou, zeker bij kortdurend gebruik is dat afbouwen natuurlijk niet zo heel ingewikkeld. En doet de patiënt dat vaak van nature ook wel verstandig. Ja, en bij die langdurige gebruikers moet je natuurlijk echt een goed plan hebben hoe je dit gaat oplossen. Ja, maar ziet u daar wel een stijging in uw eigen praktijk of is dat te klein? Nou, nee, we hebben 11.000 patiënten. Maar ik zie niet zo heel duidelijk een stijging. Maar ik zie wel steeds meer bewustwording. He, dus dat we oppassen met het voorschrijven van oxycodon. Dat we vaker gewone morfine voorschrijven in plaats van oxycodon. En dat er uit de ziekenhuizen ook wel meer bewustwording is. Dank, Doortje Graafmans, huisarts. Wat ik interessant vind ook, meneer Bouffier, is dat ik begreep dat heel veel mensen dit middel ook gebruiken om de zielenpijn te dempen. Dus dan gaat het dus niet om de pijn die je hebt na een operatie, maar dat die dus ook werkt bij voor je geestelijke gesteldheid. Hoe zit dat? Nou ja, dat is wat ik een beetje bedoelde met dat algemeen dempende effect. Hè? En dan met zielenpijn vind ik een mooi woord. Het is natuurlijk, het is gewoon emoties worden gedempt. Hè? Dus als jij veel verdriet hebt of je hebt angst, het wordt allemaal een beetje gedempt. Ja, en dat vinden sommige mensen fijn. En dat zijn dus de mensen die het risico lopen om verslaafd te raken. Wat is uw analyse eigenlijk dat er een lichte toename is? Ik ben wel nieuwsgierig naar wat u denkt. Nou, ja, kijk, er is een soort van behoefte altijd aan die demping. Dus als je kijkt, 100 jaar geleden, na de Amerikaanse burgeroorlog, was een heel groot opiatenprobleem in Amerika, wat ook overwaaide naar Europa. En toen zijn er hele strenge wetten gekomen op deze middelen. Maar vervolgens kreeg je bromverbindingen, vervolgens kreeg je barbituraten. In de jaren 60 kreeg je de benzodiazepines. Er is wel altijd behoefte aan dit soort middelen die alles dempen. Ze lossen alleen niks op. En er komen er ook steeds meer bij dus. Dus we hebben nu, deze opiaten zijn nu weer teruggekomen eigenlijk. Maar ondertussen hebben we uit de jaren 60 en 70 is dat benzodiazepine gebruik enorm toegenomen. Er zijn ook nog steeds 700.000-800.000 gebruikers van in Nederland die die middelen gebruiken. Dus ja, er is behoefte aan zo'n soort korttermijnoplossing. Het helpt ook wel eventjes. Mm-hmm. Maar al heel snel raak je eraan gewend en kom je er eigenlijk niet meer vanaf. Zit het inmiddels ook in onze cultuur dat we pijn gewoon niet meer accepteren omdat het niet hoeft? Er is zeker een behoefte aan dat niet te accepteren. Maar het probleem is dat het je niet op de lange termijn niet echt gaat helpen. Ja. Ja, maar dat is wat u weet. Maar de analyse is dat het toeneemt. Ja. Daar moet een soort van maatschappelijke verklaring voor zijn. Dat men dat makkelijker neemt. Dat men dat ook makkelijker blijft nemen. Ja. Nou ja, kijk, Nederland staat bekend om zijn Calvinisme. Dus als je kijkt naar het geneesmiddelgebruik, dan zie je dat in Nederland, maar ook in Noord-Europese landen, wat lager ligt dan in Zuid-Europese landen. Goed, die cultuur verandert wel. Ik vond het interessant, we hebben laatst een enquête gedaan aan heel veel patiënten. Dan zie je ook echt dat de wat oudere patiënten meer de neiging hebben om te zeggen van ja, pijn hoort erbij, dat moet je gewoon accepteren, dan de jongere mensen. Dus er is wel een culturele verandering, denk ik ook. Ja, ik denk dat het naast aan generatie te koppelen is. We zitten ook in een soort van gemakssamenleving, heb ik soms het idee. Hè? Dit is allemaal, wat ze zo mooi zeggen, instant gratification. Als ik een pakketje bestel, nou ja, een aantal jaar geleden kon ik daar prima 2 weken op wachten. Nu wil ik vandaag bestellen, vandaag in huis. Het lijkt alsof dat wat ze dan noemen delayed gratification, hè, dat je kunt wachten op je beloning, zomaar zeggen, dat afneemt. Ik moet ook denken aan dat marshmallow-experiment met kinderen. Hè? Alhoewel ik me voor kan stellen dat het met pijn wellicht wel anders werkt. Omdat je dan denkt, ja, maar ik kan dat nu oplossen. Ik heb helemaal geen zin om daar nog een week op te wachten. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat je, ja, ik word ook wel eens 's ochtends wakker met een beetje lichte hoofdpijn. En dan denk ik ook van, nou ja, weet je, ik drink een kop koffie en ga het werken. En dan is het meestal, ben ik het een uur later weer vergeten. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die dan denken van, oh ja, dan neem ik meteen een paracetamol in. Ja, en nu leidt u een project dat een opioïdenepidemie in Nederland moet voorkomen. Ja. Hoe? Nou ja, kijk, we proberen in kaart te brengen van, nou, wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? En wie zijn die gebruikers nou eigenlijk? Waardoor neemt het toe? We hebben bijvoorbeeld heel veel interviews gedaan met gebruikers die chronisch gebruiker zijn geworden. Nou, een van de dingen die net door de huisarts werd gezegd van, we schrijven nu meer morfine voor dan oxycodon. Op zich, qua verslavend potentieel, maakt het niet zoveel uit. Hè? Want die middelen zijn, denk ik, even verslaafd. Er zijn mensen die zeggen dat oxycodons verslavender is. Maar ik denk dat is moeilijk. Het is niet echt aangetoond. Mm-hmm. Maar we zagen bijvoorbeeld wel dat heel veel patiënten zeiden van, ja, als de dokter mij had verteld dat dit morfine was, dan had ik het niet zo lang gebruikt. Nee, want ze krijgen, morfine is in de volksmond toch nog steeds wel iets van, nou, daar moet je van afblijven. Mm-hmm. Ja, oxycodon, ja, dat zijn mensen niks. Dus ik dacht, ja, dat is een pijnstiller. De dokter heeft het voorgeschreven, zal wel veilig zijn. Ja, dus dat zou ik ook zeggen. Ja. Ja. Dus dat zijn wat mensen ook zeggen. Van, ja, er werd nooit verteld bij de start dat het verslavend kon zijn. Je krijgt relatief grote hoeveelheden mee. Hè. Ze krijgen meteen voor een maand mee, terwijl het eigenlijk maar voor een paar dagen bedoeld is. Dus wilt u het voorkomen door de kennis te vergroten? Nou, ook bij patiënten dus, hierover? Ja, kennis bij patiënten, maar ook bij de voorschrijvers. Hè, om kleinere hoeveelheden mee te geven. Om je te realiseren dat het echt in de eerste dagen, weken van het gebruik gebeurt. Nou, daar zijn we nu mee bezig met een soort proefproject in een stuk of 40 huisartspraktijken. Om te kijken hoe dat gaat. Wat we daar al wel zien is dat die afspraken om bij de start het beter te doen, dat gaat veel beter dan mensen te helpen die al verslaafd zijn geraakt. Mm-hmm. Dat is heel moeizaam. Het is heel moeilijk om mensen ervan af te krijgen. Daar is echt heel veel tijd voor nodig. En je merkt gewoon, nou ja, ook wat mevrouw Gaafman zei. Mm-hmm. Huisartsen, apothekers hebben gewoon het heel erg druk. Dus en dit vergt heel veel tijd, want het vergt heel veel coaching van mensen. Ja, en dus is de hoop dat in de toekomst in ieder geval geen toenemend gebruik meer is, maar een afnemend gebruik. Als iedereen zich er meer bewust van is van de gevaren, et cetera. Dat klopt. Dat je een dalende lijn gaat zien. Ja. Ja, en je wil ook voorkomen dat die middelen gewoon rondslingeren. Hè. Dat klinkt een beetje raar, maar ik was vorige week een opiniestuk. En dan krijg je vervolgens allemaal mensen die je mail sturen met verhalen dat ze die pillen hebben gekregen van een buurvrouw omdat die ze nog over had. Oh, en ze vervolgens verslaafd zijn geraakt. Ja. Dus je wil gewoon niet dat er veel circuleert. Dank u wel, Marcel Bouvy, voor dit gesprek. We gaan weer even naar de Australian Open. Marcella Mesker volgt het voor ons. Wat zijn de ontwikkelingen, Marcella? Ja, nou, het gaat hartstikke goed met de 33-jarige Arantxa Rus in de vorm van haar leven. Ik zei het al, ze heeft de eerste set gewonnen van de geplaatste Kalinina, de Oekraïense speelster. Het werd 6-1 maar liefst. Niet zonder slag of stoot, want die derde game duurde maar liefst 18 minuten, 10 juices en 6 breakpoints tegen. Maar toen Rus die game uiteindelijk toch won, ja, toen had ze Kalinina fysiek en mentaal helemaal stuk gespeeld. Althans in die eerste set. En je ziet dat

Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op owat.nl. Ga mee met je tijd, Jumbo. Kijk op wakkerdier.nl. OWAT, al 100 jaar de busspecialist. En dat vieren we op owat.nl. Wil je iets veranderen in je omgeving, bijvoorbeeld een boom kappen of een garage bouwen, dan heb je vaak een vergunning nodig. Een vergunning aanvragen kan in het online omgevingsloket. Je gemeente of waterschap kan je hiermee helpen. Kijk op hun website of neem telefonisch contact op. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Rudy van Belkom. Hij is directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. En met Marcel Bouvy, hoogleraar farmaceutische patiëntenzorg. Met hem hadden we het net over zware pijnstillers en de risico's van het veelvuldige gebruik daarvan. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: in welk Europees land was opnieuw een vulkaanuitbarsting? People said, No one could say this easy word. Juist, daar dus. We zullen de quizkandidaat maar niet vragen de naam van deze vulkaan te herhalen. Tegen 11:30 het antwoord. Dan nu, vanavond worden de Big Brother Awards uitgereikt. Een prijs voor mensen of organisaties die op een grove manier privacyregels overtreden en vrijheden van burgers aantasten. Dit jaar zijn onder meer Dylan Jezrigus genomineerd, maar ook het Maréchaussee en techbedrijven Meta en X. Nou, en veel van dat soort overtredingen hebben te maken met de technologische vooruitgang. Algoritmes en kunstmatige intelligentie bepalen meer en meer het beleid. En dat gaat soms zo snel dat we niet meer bij kunnen houden wat voor een impact het op ons leven heeft. Maar dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat je machteloos bent. Hoe kan dit beter? Nou, Rudy van Belkom is directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. En die houdt zich veel bezig met dit soort vraagstukken. Ja, klopt. Nou, Rudy, en ik dacht voordat we gaan beginnen over hoe we onze digitale rechter beter kunnen beschermen, wil ik even een voorbeeld eruit lichten van een van de genomineerden van de Big Brother Awards. De aanleiding dat jij hier nu zit. En dat is de Koninklijke Maréchaussee. En die gebruikte informatie van sociale media om demonstranten te identificeren bij een klimaatactie op Schiphol. Klopt. Wat ging daar mis? Nou ja, mocht je je positief uit hebben gelaten over dat protest, dan werd je in de gaten gehouden. Dan werd jouw foto van je social media profiel afgehaald. Dan werd dat vergeleken met een database. En zo werden mogelijke demonstranten die mogelijk over de scheef zouden gaan alvast vooraf geïdentificeerd. Nou, voeg daar nog een beetje gezichtsherkenning aan toe. En je kunt natuurlijk real-time mensen gaan opsporen. Ja, dus, even als voorbeeld. Stel dat ik had op mijn Instagram-pagina gezet Extinction Rebellion is een fantastische club. Ja. Stel, dat doe je op niet, want ik ben een journalist. We laten ons op die manier niet uit. Maar stel dat, dan hebben zij dat verzameld, de Maréchaussee en mijn foto. En dan gingen ze vervolgens dus kijken tijdens die klimaatactie. Ja, dat werd vooraf al gematcht met een database. Ja. Zo werden dus mogelijk mensen die alles in aanraking zijn geweest voor bepaalde overtredingen werden dan vooraf al in kaart gebracht. Nou ja, dat je kunt dan zeggen dat geeft een veilig gevoel. Dat daar wordt meegekeken. Maar vanuit privacy-overwegingen kun je natuurlijk zeggen dat het een grove schending is. Want ik ben niet op de hoogte van het feit dat als ik me positief uitlaat over zo'n beweging, dat ik dan in de gaten word gehouden. Ik ben dus bij voorbaat verdacht. Ja. Ja, en dat is nogal een kanteling. Want eigenlijk is het zo, je bent toch onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Dus dit zou niet moeten mogen, ondanks de techniek die het ons toestaat om het te proberen. En zeker niet als je er niet van op de hoogte bent dat dit gebeurt. Ja, nu hoor je in het nieuws over de formatie dat partijen praten over het waarborgen van onze grondrechten, die in de grondwet staat. Maar zoiets hoor je maar zelden over onze digitale rechten. Zijn we ons voldoende bewust? Wij, ik, zeg ik dan even, want jij weet er van alles van. Ik stukken minder. Maar zijn we ons voldoende bewust van onze rechten in de digitale wereld? Ja, er zijn denk ik twee dingen. Enerzijds is inderdaad de vraag, ben je er bewust? Heb je de kennis? Weet je hoe dat allemaal werkt? En twee is, gedraag je dan ook daarnaar? Dus bewustwording is wel één ding. Maar bijvoorbeeld, lees je de algemene privacyvoorwaarden voordat je een mobiele applicatie installeert? De meeste mensen niet. Doe jij dat wel? Ik moet eerlijk toegeven, ik ook niet. Nee, en dat is problematisch. Dus ik ben meer dan gemiddeld geïnformeerd. En toch handel ik me daar niet altijd naar. Ik ben me heus wel bewust. En mijn goede voornemen was een big tech dieet. Nou ja, allemaal heel fancy. Maar uiteindelijk zie je het allemaal niet. En weten veel mensen het ook niet voldoende. En ik vind het zelf wel interessant. Ja, die digitale rechten die moeten natuurlijk hoog op de agenda. Maar veel van die rechten hebben we al. Hè? Vrijheid van meningsuiting. Dat is niet iets alleen maar wat digitaal speelt. Mm-hmm. Dat is een grondrecht. Recht op privacy. Idem dito. Recht op gelijke behandeling. Dat zijn allemaal dingen die nu online ineens onder een vergrootglas komen te liggen. Omdat het een soort van katalysator is. Dus wat in het klein in offline gebeurt, dat wordt nu op grote schaal in één keer online. Omdat het zoveel meer mensen in één keer aangaat. Ja, maar er komt een hele andere dimensie bij, toch? Online. Ja, en er zijn al wel rechten die we hebben. Hè? Een recht op vergetelheid bijvoorbeeld. Als ik wil dat bepaalde informatie over mij wordt verwijderd, dan kan ik daar voor zorgen. Maar dat moet je wel weten. Dan moet je wel die kanalen weten te vinden. Ja, maar het wordt ons dus niet makkelijk gemaakt. Want wat je zegt, om nog eventjes al die regeltjes door te nemen voordat je ergens op akkoord klikt, dat doet dus niemand. Omdat het is nogal een lab tekst en je wil ook gewoon door met je dag. Ja, zo simpel is het. Ja, maar zou daarover niet iets in een soort digitale grondwet moeten staan? Ja, maar de vraag is, wat zet je daar dan precies in? Want op zich is het nu geregeld. Hè? Er moet een cookie-melding zijn, dus je moet op de hoogte worden gebracht en je moet dat zelf kunnen lezen, et cetera. Maar het wordt, ik weet niet of het onnodig, maar het wordt wel erg complex gemaakt, die informatie. Het is natuurlijk allerlei juridische jargon. Mm-hmm. Dus zelfs al ga je het lezen, snap je het dan. En voor die cookies moet je allerlei handelingen doen om ze vooral niet te hebben. Dus dat kost allemaal tijd. Hè? Want standaard zie ik tenminste vaak dat cookies accepteren gewoon aanstaat. En denk je, nou, toe maar, want ik wil door. Ja, en in het ontwerp ook. Dus die knop is al lichter of juist donkerder. Dat het allemaal, dat je denkt, oh, nee, staat al goed. En, dus we weten wel wat. Maar niet voldoende. Het wordt ons ook niet makkelijk gemaakt. Is er wel voldoende bekend hoe we op moeten komen voor die rechten? Bij wie je moet aankloppen? Ik denk dat dat ook wel beperkt is. Maar om toch de vergelijking met het offline leven te maken. Stel, ik zit in een park en er is een ijsverkoper. En ik denk, nou, lekker zo'n ijsje. En die ijsverkoper die zegt, wil je een koekje erbij? Ik zeg, nou, doe maar. Als ik zou weten dat dat koekje ervoor zorgt dat ik ook al mijn andere aankopen, zeg maar, die dag worden gemonitord, dan zou ik echt zeggen, ben je belazerd. Hè? Dat zou je offline nooit accepteren. Maar online doen we dat aan de lopende band. Ook als we dat weten. Dus het is. Maar waar klop je aan als je denkt, ik wil het eigenlijk helemaal niet meer en het moet anders? Weten mensen dan waar ze aan moeten kloppen? Nou ja, gelukkig is er ook zoiets als een autoriteit persoonsgegevens. Dus die houden heel keurig in de gaten wat er allemaal gebeurt, wat doen bedrijven, et cetera. Mm-hmm. Maar in de regel, als ik bijvoorbeeld op het platform Facebook wil dat er iets wordt verwijderd, dan kan ik Facebook zelf daarvoor benaderen. Alleen ook zij zijn natuurlijk wel zo slim om allerlei ingewikkelde omwegen te bedenken. Hè, dat mensen op het pad een beetje ontmoedigd worden. Hè, een profiel verwijderen bijvoorbeeld, dat is helemaal niet zo makkelijk. Maar ze zijn wel verplicht om dat te doen als je dat vraagt. Ja, maar dat weten mensen denk ik ook dan weer niet. Wordt technologie niet ook heel vaak gezien als iets onvermijdbaars? Het is er, we hebben het maar te accepteren. Het is vaak een oplossing voor een probleem, denken we. Ja, er is wel enige mate van onverschilligheid, denk ik. Hè. Dus bijvoorbeeld dat zomaar accepteren van die voorwaarden is ook een beetje onverschillig. Ik weet niet of het iets Nederlands is. Als je bijvoorbeeld over de grens kijkt in Duitsland, dan zijn er vaker protesten ook als het gaat over bijvoorbeeld nieuwe privacywetgeving. Het zit ook een beetje in het ontwerp van die platforms. Hè. Bijvoorbeeld, stel ik wil van WhatsApp af, want ik weet, hè, mijn privacy ligt een beetje te grabbel daar. Ik wil overstappen naar een ander platform, zoals Signal. Veel mensen voelen dan toch een drempel, want je familie gaat niet mee. Wat doe je dan? Het ene platform kan nog niet communiceren met het andere platform. Maar daar zijn dus, dat is ook zo'n mooi Scrabble-woord, interoperabiliteit. He, bijvoorbeeld net zoals met e-mail. Ik kan vanuit een Hotmail-account een Gmail-account mailen. Dat gaat niet mis. Mm-hmm. Maar inderdaad, ik kan niet vanuit WhatsApp een Signal-account berichten. Nou, in gelukkig zijn ze in Europa en toch wel een beetje voorlopers om dat soort wetgeving wel mogelijk te maken. En de vraag is hier natuurlijk ook, want je kunt heel erg inzoomen op het individu. Maar in hoeverre is het individu eigenlijk verantwoordelijk hiervoor? Moeten wij dat allemaal wel weten? Dat kun je ook afvragen. Maar zijn we voorlopers als je bedenkt hoe lang bestaat WhatsApp wel niet? Voorlopers. En zeker komen we hier nu mee. Dat is relatief. Hè? Dus voorlopers als je kijkt naar Amerika of naar China, even heel plat gezegd. Dan is Europa een voorloper als het gaat over die digitale rechten. Vanuit publieke waarden handelen. Dat is echt niet gemeen. Dat is geen gemeengoed in de wereld, zeg maar. Nee. Maar nee, we lopen niet voor in de tijd. Als je kijkt dat bijvoorbeeld de klokkenluider Snowden, dat overheden ook allerlei data gebruiken. Ja, dat was in 2013. Dat is al meer dan 10 jaar geleden. Maar het is goed dat er nu allemaal regels komen. Er komen ook regels vanuit Brussel voor AI bijvoorbeeld. Ja. Maar ik denk ook wel eens, zijn we niet toch te laat? Want nou, kijk ik weer even naar mezelf. Kijk misschien ook eventjes naar meneer Bouvier. We zijn al heel lang zitten we op het internet. We hebben ons overal aangemeld met onze e-mailadressen en telefoonnummers. En hebben misschien hier en daar zo'n fotootje van de kinderen gedeeld. Ze hebben eigenlijk alles al. Ik vind het soms ook wel een beetje naïef. Kijk, als je het hebt over Facebook en WhatsApp en over Instagram, het is volgens mij allemaal gratis. Ja. Hè? Dus je krijgt enorm veel diensten geleverd. Gratis bestaat niet, heb ik altijd gedacht. Ja. Dus ja, die bedrijven moeten ergens hun geld verdienen. Dus dan gaan ze jouw data verkopen. Ja. Dus dan kan je toch eigenlijk ook wel... Maar het is een beetje, het is maatschappelijke infrastructuur geworden. Hè? Het is te makkelijk om te zeggen dat is naïef, want miljoenen, miljarden mensen maken daar gebruik van. Nee, maar je zou dus eigenlijk gewoon willen dat het een betaalde dienst is, waar je gewoon betaalt en dan wordt ook jouw privacy beschermd. Dat is een mogelijkheid inderdaad. Maar terug naar een betaalde variant, dat wordt ook wel weer heel lastig. Ik denk dat mensen daar ook wel moeite mee gaan hebben. Ja, maar laten we eens kijken naar de toekomst. Er is dus wetgeving in de maak. Die zou ons in ieder geval in de toekomst dan dus helemaal, een stukken beter kunnen beschermen. Wat zou nou ideaal zijn? Zou je het moeten nationaliseren bijvoorbeeld? Want die digitale snelweg, die is van een soort wild westen, toch? Van iedereen. Nou ja, en ook hier weer de vergelijking met offline. Als ik ga winkelen ergens in een stad, dan is die weg waar ik op loop, dat is in ieder geval publiek terrein. En ik kies er dan zelf voor om een commerciële winkel in te gaan of daar weer uit te lopen. Mm-hmm. Maar die weg is in ieder geval publiek. Maar online is dat niet. Er is geen publieke openbare ruimte. Ik kan niet ergens in een park gaan zitten. Ik kan niet naar een bibliotheek. We hebben een online wereld waar alleen maar boekenwinkels zijn. Mm-hmm. We kunnen niet naar een bibliotheek. En daarom is het, vind ik, kijkend naar de toekomst, hebben we een publieke digitale infrastructuur nodig. Net zoals een publieke omroep werd natuurlijk vanochtend al besproken. Daar heb je ook geen variant van in het digitale domein. Nee. Dus en dat is mogelijk. Ja, dus je zou kunnen zeggen, juist het mooie is van de digitale wereld is dat het van iedereen is. Je moet dat dus weer niet ook nog weer bij overheden neer gaan leggen. Ja, maar iets publiek maken is niet per se het bij de overheid neerleggen, denk ik. Ik denk juist, dat er zijn ook andere vormen, commons. Stel je denkt erover na als een visvijver. Je kunt zeggen, iedereen mag hier vissen. En dan is hij binnen de kortste keer leeg. Je kunt ook met elkaar afspreken, alle belanghebbenden van die visvijver. Hoeveel mogen we eigenlijk vangen? Hoe verdelen we dat, et cetera? En die afspraken met elkaar maken. Dat bedoel ik met publiek. En kan dat nog? Is dat niet te laat daarvoor? Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Nee, er was ook een tijd dat er geen commerciële digitale infrastructuur was. Dus dat heeft zich ook kunnen ontwikkelen. En we hebben het niet over iets wat volgend jaar anders kan of over 5 jaar. We moeten de lange adem hiervoor hebben. En dan moeten we misschien wel 20 jaar. Maar er zijn manieren. Je kunt innoveren. Dus zo'n Scrabble-woord als interoperabiliteit. Dat is gewoon wetgeving. Dat kun je mogelijk maken. Dat is innovatie. Waarom mag je op een Apple-telefoon... hebben ze daar ook een Apple Store? En alles is ook maar van één. Dus die muren kun je opbreken. Dat kan met wetgeving, dat kan met innovatie, dat kan met bewustwording. Als we dat allemaal doen, want het is niet of de burger of big tech aanpakken, of wetgeving, of een publieke infrastructuur. Dat moet allemaal. En dan hebben we nog wel 20 jaar nodig voordat we daar zijn. Maar goed, wat is 20 jaar? 20 jaar lang alles online delen met iedereen. En wat ik zeg, dan heb je eigenlijk al je gegevens al. Maar along the way kan dat wel beter. Maar ik bedoel te zeggen, het is niet een soort van quick fix. We hadden het net ook al over die instant gratification. We willen nu eigenlijk horen, Rudy, wat moeten we morgen doen? En dan is het klaar. Daar heb ik geen antwoord op. Had ik je wel voor uitgenodigd? Ja, dat weet ik. Excusez-moi. Ik had ook mijn glazen bol al thuis gelaten. Kreeg ook commentaar. Verdorie. Maar we zijn op de goede weg, wil je zeggen. Ja, de goede weg is in ieder geval ingeslagen. Want we hebben echt jaren met de kop in het zand zijn we hiermee omgegaan. Ja, maar goed, dan er is ook nog iets. Dus de politiek is op de goede weg, zou je kunnen zeggen. Maar nu nog, en nu nog wij. Wij moeten dus ook ons toch nog weer meer bewust worden van, let op, wat geef je weg en waar? Er is één klein risicootje wel te benoemen als je dat bij het individu legt. Want nu gaan er bijvoorbeeld geluiden op, we moeten een digitale kluis hebben die we zelf kunnen beheren. Dan ga ik zelf over mijn eigen data. Dan kun je het bijna niet meer oneens zijn als je het zo hoort. Maar dat betekent ook dat je alle verantwoordelijkheid hebt te dragen. En dat kan niet iedereen aan. En dan ontstaat er gewoon een nieuw verdienmodel, een nieuw marktmodel. Dan gaan mensen, bedrijven het voor jou doen. Nou ja, dan zijn we net zo ver weg. Rudy van Belkom, dankjewel voor dit gesprek. Gaan we even kijken hoe het staat met Arantxa Rus in haar eerste ronde van de Australian Open. Marcelle Mesker, jij meldde eerder dat ze de eerste set had gewonnen. Hoe is het daarna gegaan? Ja, ze blijft geweldig spelen. Ze leidt nu met 5-0 in de tweede set. Dan denk je, dat is echt een veegpartij. Ja, en die Kalinina, die is niet slecht hoor. Die staat 24ste geplaatst op Melbourne Park. Maar Rus, die laat haar alle hoeken van de baan zien. Heeft al 24 winners geslagen. Is nog niet gebroken in de wedstrijd. En ze veert nu voor een plaats in de tweede ronde. Ze heeft 2 matchpoints gehad op eigen service. Altijd even spannend om uit te serveren. Dat merk je nu ook, de 2 matchpoints zijn zijn weggewerkt. Kalinina, ja, die slaat alles of niks. Die heeft niks meer te verliezen. 6-1, 5-0 achter. Dan weet je eigenlijk dat het voorbij is. Maar goed, die laatste bal moet nog gemaakt worden. Zover is het nog niet. Maar dat Arantxa Rus geweldig staat te spelen en haar tegenstandster fysiek en mentaal echt helemaal heeft weggevaagd, dat mogen duidelijk zijn. Die tweede ronde op de Australian Open, die longt. Het is nog niet zo ver, maar wel bijna. Marcelle Mesker, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En ik verwelkom Yvonne Melwijk uit Koekangen. Goedemorgen. Dankjewel. Goede reis gehad hier naartoe? Nee. Vanuit Drenthe met dit weer? Nou, er staat dan een voertuig op het spoor waar ik overheen moest. Dus dat betekende 4 keer overstappen. Dus relax nog even mijn aantekeningen doornemen. Oh, dat wel. Dat zat er niet in daardoor. Want je zou denken, je hebt er langer over gedaan. Nou, dus langer de tijd om te lezen. Ja, 4 keer overstappen. Ik zat de hele tijd te kijken, wanneer moet ik vaar naartoe? Oh ja. Oh, dus je zit hier enigszins... relax. Maar op scherp, toch? Nou... Nou, ik zal eerst even wat meer introduceren. Dan kunt u een beetje tot rust komen, een beetje aarden. U bent 68, weet ik. U heeft hobbyën, schilderen. U bent lid van de Schilderskring, toch? Zit in een kunstcommissie, organiseert daarmee een kunstroute... ook nog op de grens van Drenthe en Overijssel. En u zit in een smartlappenkoor. Yes. Leuk, wat is uw favoriete nummer? Ketelbinkie. Oh ja, dat is nou, dat is niet echt, maar dat is het eerste wat ik opkom. Okay. We gaan beginnen. Als het lukt de nieuwskenner van de week te worden, dan wint u €100. Hè. Ik wens u heel veel plezier. Dank je wel. Het is 100 dagen geleden dat Hamas Israël binnenviel. Dit is Tel Aviv. 100 seconden stilte om de 100 dagen te markeren sinds Hamas 240 Israëliërs gijzelde. Ondertussen gaat de oorlog in Israël en Gaza voort gewoon door. En lijkt premier Netanyahu zich niks aan te trekken van de internationale kritiek op de bijna 24.000 Palestijnse doden. De meeste Israëliërs die vinden dat Israël moet blijven vechten zodat het leger meer controle krijgt. Ondertussen waarschuwt de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties voor een hongersnood. Niet alleen in Israël, maar ook op andere plekken in het Midden-Oosten was het onrustig. Vraag 1. Veel partijen, zoals de Wereldbank, maar ook meerdere grote reders, vrezen acute economische schade door de blijvende onrust rond welke zee? De Rode Zee. Ja, volgens analisten is het aantal containers dat dagelijks over de Rode Zee wordt getransporteerd gezakt van 500.000 in november naar 200.000 nu. Vraag 2 dan, die onrust houdt nog wel even aan, want Israël zal de oorlog niet staken. Zo benadrukt de premier Netanyahu nog maar eens dit weekend. Welk land riep gisteren op tot een grote internationale vredesconferentie over Gaza? Ja, dat heb ik gelezen. Niet Egypte, Qatar, nee. China. Het moet een gezaghebbende conferentie zijn waarin een concreet plan wordt uitgewerkt voor een twee-staten-oplossing, zegt China. Dan vraag 3, luister hier even naar. Ook vanuit ons land vertrekt een ruime afvaardiging naar World Economic Forum. De jaarlijkse vergadering is een grote parade van prominenten. Een groot deel van het programma is voor iedereen online te volgen. Maar het World Economic Forum staat ook bekend om de informele ontmoetingen. Het World Economic Forum, ook bekend als het WEF, begint vandaag in welke plaats? Davos. Ja, 2000 intellectuele bedrijfsbazen en regeringsleiders willen in het Zwitserse skidorp werken aan herstel van vertrouwen. Vraag 4 dan, behalve demissionair premier Rutte, geeft ook welk lid van het Nederlandse Koningshuis acte présence in Davos? Koningin Maxima. Ja, het was een gokje, zag ik, maar wel goed gegokt. Andere prominenten zijn onder meer de Franse president Macron, president Zelensky van Oekraïne en NAVO-baas Stoltenberg. Vraag 5 dan, laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Ja, ik wist natuurlijk, halve finale ging wel zo hard en zo makkelijk. Kom zo makkelijk de baan, of ik denk... Finale ga ik hem vol rijden. Als ik niemand zie, dan ga ik juichen. Dat ik er überhaupt van tevoren over nadenken is gestoord, maar... La Vrij? Oh. Kijk naar de jury. Nee, hè? Nee, we rekenen het niet goed. Harry Lavrijsen is het. De baanwielrenner had een zeer succesvolle EK afgelopen weekend in Apeldoorn. Zat er heel dichtbij. Ja. Ik krijg nu de kans om een extra puntje te scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. En op de moeilijke vraag 2 punten. Wat wordt het, makkelijk of moeilijk? Makkelijk. Hoeveel gouden medailles won Lavrijsen het afgelopen weekend in Apeldoorn? 3. Ja. En dat is goed. En daarmee is de nieuwsfactor op 4. dat is lekker hoor. En bij de volgende vraag kunt u er maximaal 4 bij verdienen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is: wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denkt u wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. 4. Ik ben een nieuwe vorstperiode. Ja, 3. Hoewel ik aardig ben, ontdooid. Frederik van Denemarken. Dat is goed gerekend. Frederik de Tiende had ik hier staan. Ik had voor 2 punten nog en dat doe ik voor mijn onderdanen. En voor 1 punt gisteren heb ik de troon van Denemarken bestegen. En ja, voor 4 punten was ik ben een nieuwe vorstperiode. Gaat natuurlijk over het feit dat hij een vorst is geworden. Officieel. En daarmee is hij nieuwsfactor 8. En dat is een lekker begin voor het kanon. Klaar voor? Yes. Oké. De Nationale Nieuwsquiz. Welke Amerikaanse staat trapt vandaag de Republikeinse voorverkiezing af? Iowa. Ja, wie schrijft dit jaar het kinderboekenweekgeschenk? Ja, dat weet ik niet. Pieter Koolwijk. In welk Europees land was opnieuw een vulkaanuitbarsting? IJsland. Ja, was ook de hintvraag. Welke voetballer is de top 10 van Eredivisie topscorers aller tijden binnengedrongen? Jiménez. Luc de Jong. Hoe heet de reisorganisatie die met een eigen treindienst reizigers wil vervoeren? D-reizen. Corendon. 2 schilderijen uit welke collectie blijken eigenlijk 1 kunstwerk? Ja, iets van Coco. Coco. Mesdagcollectie. Kaapverdi heeft als 4e land in Afrika welke ziekte uitgeroeid? TBC. Malaria. Volgens Oxfam Novib worden mensen binnen 10 jaar zo rijk dat we wat voor soort extreem rijk iemand kunnen begroeten? Gokken. Multimiljonair. Een biljonair. En waarin mag een Noors mijnbouwbedrijf afval dumpen? In de zee. In een fjord. Ja. Dat zie je. Nee. 2 vragen goed. Nee, wordt niet goed gerekend. Zie ik of wel? Kijk even naar de jury. Ik zie vertwijfeling. Nee, toch niet. Nee hoor, nee, helemaal geen vertwijfeling. Ze zijn het er niet mee eens. 16 punten in totaal, Yvonne. Ja. Ja, ik wijd het gewoon aan het overstappen. Ja, aan het overveven. Het is niet uw schuld. Terug bedankt dat u deze kant op wilde komen. En ik hoop dat de terugreis iets voorspoediger gaat dan de heenreis. En kom vooral ook terug voor een revanche, al is het maar op uzelf. We gaan nog even kort naar Marcelle Mesker, begrijp ik. Marcelle, hoe is het nu bij de Australian Open? Ja, ze heeft gewonnen. Aranska Rus heeft geweldig gespeeld. 25 winners, tegenstander van de baan geblazen, die Kalinina. 6-1, 6-0 werd het. En ja, sinds 2020 weer eens een keertje in de tweede ronde van de Australian Open. Dus ja. Geweldige prestatie, op naar meer. Fijn zo'n ontknoping hier in Spraakmakers. Dank ook mijn spraakmaker Rudy van Belkom. En dank ook Marcel Boevi en ook Doortje Graafmans die we aan de lijn hadden. En zo meteen op Radio 1, Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Sven, wat ga jij doen? Roos, goedemorgen. Ik ga praten met de tijdelijk minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Die gaat morgen naar Davos. Je had het er ook al over. Oekraïne, Gaza en de Straat van Hormuz zijn de gespreksonderwerpen. En Sven op 1. Dat zometeen. We gaan naar het NOS Journaal met Jan van der Putten. Dit was een programma van KRO-NCRV.